Radio 1. 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Informateur Putters gaat de komende dagen verder praten met enkele partijleiders, maar hij wil nog niet zeggen wie hij uitnodigt. Putters wil vanavond eerst de boel op een rijtje zetten, zei hij. Gisteren en vandaag sprak hij met bijna alle partijleiders over de vorming van een nieuw kabinet. Volgens Putters waren dat constructieve gesprekken, maar ook complex. De meeste partijen hebben bij Putters aangedrongen op een meerderheidskabinet. De advocaat van de Russische oppositieleider Navalny, die was opgepakt, is weer op vrije voeten. Dat heeft Vasily Dubkov zelf laten weten aan het onafhankelijke Russische medium Verstka. Hij heeft korte tijd vastgezeten en de reden daarvoor wordt niet genoemd. De onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta meldde eerder dat Dubkov was opgepakt voor schending van de openbare orde. Hij ging samen met Navalny's moeder naar het strafkamp toe, waar Navalny vastzat en overleed, om daar het lichaam van Navalny op te eisen. Volgens bronnen van de nieuwssite werd hij vastgezet vanwege schending van de openbare orde. In het noorden van Gaza kampen honderden mensen met besmettelijke ziektes, zeggen vrijwilligers van de Palestijnse Rode Halve Maan. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde daar al vaker voor, door de tekorten aan schoon water, voedsel en medicijnen in het gebied. Eind vorig jaar zei de WHO dat er op den duur meer mensen zouden omkomen door infectieziektes dan door Israëlische luchtaanvallen. Een kamermeerderheid vindt dat Oekraïense vluchtelingen met een baan meer moeten betalen voor hun verblijf in Nederland. Ruim de helft van de Oekraïners heeft inmiddels werk. Nu krijgen ze leefgeld en hoeven ze geen huur, gas en elektriciteit en verzekeringen te betalen. Volgens NSC is het redelijk om een eigen bijdrage te vragen voor opvang. De meerdere partijen zijn het daarmee eens. Het weer. In het westen daalt de temperatuur naar een graad of 4. Er kan wat regen vallen. Landinwaarts gaat het een paar graden vriezen en is er kans op mist. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is de vertraging 10 minuten. Staat er een auto in brand, de rechte rijstrook is dicht. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ken je het geluid van de groene specht? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogelskijken Magazine, daar kijk je van op. Ook je vakanties voordelen verzekeren? Stap over naar Promovendum. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Bert van Leeuwen. Goedenavond en welkom bij deze extra lange editie van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, geen 5 dagen vandaag, maar de halve finale van de KNVB-beker. Waar de eerste divisionist Cambuur speelt tegen eredivisionist NEC. Ja, Jan Vincent van Zuiden en Jan Roels, het zag er wat mistig uit bij jullie. Ja, de rookwolken zijn hier inderdaad opgetrokken van het vuurwerk. Fantastische sfeer in het Cambuurstadion in Leeuwarden. Geen stoeltje meer te krijgen. Stijf uitverkocht, zoals dat dan heet. Voor deze wedstrijd van het jaar voor Cambuur en NEC. Wedstrijd is ruim 3 minuten oud. We hebben een klein blessuregeval bij de centrale verdediger Philip Sentler van NEC. Maar die krabbelt alweer overeind. Beide ploegen in hun sterkste formatie, denk ik wel. Alhoewel bij NEC missen ze natuurlijk Proper. Dat is een belangrijke kracht. Maar Cambuur ziet er goed uit, toch Jan-Vincent? Ja, Cambuur heeft de spelers allemaal compleet. En ja, de man in vorm bij Cambuur, dat is Milan Smit. Topscorer ook van het bekertoernooi met 5 doelpunten. Hij moet ook vanavond voor het vuurwerk gaan zorgen op het veld. Want ja, naast het veld, langs het veld, hebben we een enorme show gezien voor deze wedstrijd. Het geeft wel aan hoe deze wedstrijd leeft in Leeuwarden. Ze nemen na dit seizoen afscheid van het stadion. En ja, wat een afscheid zou het zijn als ze hier in de halve finale voor het eerst in de clubgeschiedenis de finale halen. Want dat is Cambuur nog nooit gelukt. 1 keer stonden ze in de halve finale. Dat was in 2017. Toen verloren ze van AZ. Dat was in Alkmaar. Nu een halve finale in Leeuwarden in eigen huis. En ze willen er een groot feest van maken. Ja, ik zie wel op de tribune van NEC, de uittribune, 400 fans zijn meegereisd. Een soort vuurwerk nog met heel veel rook. Ik ben benieuwd wat de scheidsrechter daarmee doet. Sander van der Eijk voorlopig laat hij gewoon doorspelen. Dat zal wel weer doven. Dat hoort ook een beetje bij zo'n grote wedstrijd. Zeker ook voor NEC dat dolgraag naar die finale wil in de Kuip. Balbezit voor de doelman van Cambuur. Die de bal even rustig onder de schoen houdt. Yannick van Os. En dan de bal breed speelt. En zo speelt Cambuur eigenlijk vanaf de beginfase de diepe bal. Zo wil trainer Henk de Jong dat ook. Speel maar de diepe bal op Ulrik is de spits. En dan zien we wel weer verder. Balverlies met Verdonk voor NEC aan de linkerkant. Aanval van NEC. Verdonk verspeelt hem. Dan gaat die bal direct weer lang. Richting die lange spits van Cambuur Ulrik is. En die versiert dan de eerste hoekschop van deze wedstrijd. En het publiek veert meteen op. Dit is wat Henk de Jong graag wil. Meteen het publiek erachter krijgen. Want kwalitatief is Cambuur natuurlijk de mindere van NEC. Dat een uitstekend seizoen draait in de Eredivisie. En ook 7e staat. Goed voetbal speelt de ploeg van Rogier Meijer. En ja, met opportunisme en met het publiek erachter. Zo moet Cambuur het doen. En dit zijn de kansen waar ze het van moeten hebben. Hoekschop dus voor de Leeuwarders. De handen gaan de lucht in. Kijken waar die bal komt. Ulrik is natuurlijk. Dat is het richtpunt bij die corner van Cambuur. Maar de bal wordt weggekopt. En buiten het stadion weer vuurwerk. Als die bal weer wordt ingebracht richting het strafschopgebied. En dan gaat het even terug naar doelman Yannick van Os. Even ademhalen. Van Os op de eigen helft speelt hij de bal weer lang. Terwijl het vuurwerk buiten het stadion wel te verstaan. Vanaf de velden, de trainingsvelden van Cambuur in de lucht gaat. En daar gaat die bal naar Ulrik. Is dit de eerste kans van de wedstrijd? Nee, Nuitink. Hij schiet die bal naar voren toe. Vangt Cambuur hem weer op. Met Michael Breij gaat de bal naar Verder de Jong. Die trekt naar binnen toe de middenvelder van Cambuur. En geeft hem dan mee aan Remco Balk daar aan de rechterkant. Komt die bal voor. Die gaat over het doel heen van Jasper Sillissen. Want dat is de keeper vanavond. En niet Robin Roefs die tot nu toe alle bekerwedstrijden keepte bij NEC. Ja, maar wat een herrie rondom het stadion. Zijn natuurlijk fans die buiten het stadion gewoon vuurwerk afsteken. En dan heb je nog die rookwolken boven de tribune van NEC, die uittribune. Maar fijn, het zal allemaal wel wat gaan kalmeren. We hebben 7 minuten gespeeld nu in Leeuwarden. Stand 0-0, balbezit voor Nuitink in de defensie van NEC. Dan is het Verdonk. Die ziet daar González, de Spanjaard Roberto González. En die maakt een soort wandeling naar voren. En dan gaat de bal naar Sontje Hansen. Sontje Hansen met de voorzet. En dan is het een hoekschop voor NEC. De eerste dus voor de ploeg uit Nijmegen. En dan komen natuurlijk de kopsterke mannen bij NEC naar voren. Dat zijn Nuitink en Sandler onder andere. Nuitink dus terug in het centrum. En niet Kelvin Verdonk die daar afgelopen weekend nog speelde tegen Sparta. En dat vuurwerk, dat gaat maar door en dat gaat maar door. Wat een sfeer hier rond het Cambuurstadion. Maar we kijken naar die hoekschop van NEC. Charon Cherry, hij de man die die hoekschop voor zijn rekening neemt, komt voor het doel richting Nuitink. Maar die schiet de bal naast. En wie heeft die bal dan als laatst geraakt? Een verdediger van Cambuur. Dus we krijgen een nieuwe hoekschop. Ja, opnieuw een hoekschop dus voor NEC. En ik dacht dat het Cherry was inderdaad die corner neemt. Die kan je bijna niet verstaan, Jan Vincent, door het vuurwerk. Dat is echt fantastisch. Maar goed, we zitten inmiddels in de 9e minuut als die hoekschop weer komt. De spelers van NEC zo rond de penaltystip een beetje samengeklonterd. En dan waaien ze uit. Dat moet dan voor gevaar zorgen. Maar die hoekschop is zwak en wordt weggewerkt door Rodriguez. Ja, dat betekent dat de Cambuur even kan ademhalen. Nou, het mocht wat kosten vanavond, het vuurwerk. Alle kleuren van de regenboog zien we hier voorbij komen. Terwijl Verdonk klaar staat om in te gooien. De linksback van NEC doet dat halverwege de helft van Cambuur. Bal gaat naar Sontje Hansen. Hansen dan terug, maar die bal is slordig. En zo gaat de ingooi nu naar Cambuur op de eigen helft. We horen zelfs het publiek niet door het vuurwerk. Nee, het is een prachtige sfeer. We zitten inmiddels in de 90 minuten dus voor deze halve finale, bekerfinale tussen Cambuur en NEC. Kan Sontje Hansen ertussen komen? Nee. Lange trap weer naar voren van Cambuur richting Ulrikis. Wordt er weggekomen door Sendler. Bal halverwege de helft van Cambuur. Dan een hoog been van Hoedemakers. Daar is niet voor gefloten. Ja, dat wilde de scheidsrechter voor fluiten. Maar hij geeft voordeel omdat het balbezit is voor Cambuur. De bal nu in de voeten van Jeremy van Mullen, de middenveld. Bal over de zijlijn geweest. We krijgen een inworp voor Cambuur. En die inworp gaat genomen worden door Thomas Pol, de linksback. Inmiddels balbezit voor Leon Bergsma, de centrale verdediger. En we horen gejuich van de fans hier, want het vuurwerk is afgelopen. En nu kunnen we dus rustig voetbal gaan kijken. Als het kruid maar niet verschoten is, want wat een herrie zeg. Maar Sendler bouwt op namens NEC. Aan de rechterkant gaat Bart van Rooijden vandoor. Dat is de rechtsback, die komt graag mee naar voren. Het gat moet dichtgelopen worden door Marco Tol. Centrale verdediger van Cambuur, die doet dat. Hij schiet hem over de zijlijn. Betekent dat we een ingooi krijgen voor NEC. Ja, voor Cambuur zou het een primeur zijn. Een bekerfinale halen, dat lukte nog nooit. NEC deed het al 4 keer, maar alle 4 keer verloren ze ook. NEC is daarmee de club die het vaakste finale halen zonder de KNVB-beker ooit te winnen. Daar hopen zij natuurlijk verandering in te brengen. Sendler met de bal richting Cherry. Valt hij goed voor NEC? Nee, hij wordt weggewerkt en dan kan Breiden mee vandoor. Balbezit voor Sendler, NEC, van Roy aan de rechterkant. De Cherry zoeken, die wegdraait. Cherry draait weg en dan is het de Japanner voor NEC Sano die de bal heeft. Maar die verspeelt hem ook weer. Verdonk aan de linkerkant. Cherry. Cherry strafgebied binnen. Cherry kan schieten. Cherry heeft aangetikt. Cherry uit de draai. Nee. Dat is toch wel de eerste mogelijkheid voor NEC. Cherry die even een verhaal gaat halen bij Sander van der Rijk. Zo van was dat geen overtreding. Van der Rijk zegt nee. En dat weet Cherry eigenlijk zelf ook wel. Ja, er lag nog een beetje in de garage denk ik bij een van de supporters. Ja. Want er gaat weer een heel salvo aan vuurwerk de lucht in. Nu achter het doel van Yannick van Os. Voor de duidelijkheid, het is allemaal buiten het stadion. In de Volkswijk waar het Cambuur stadion in ligt. Waar de mensen meeleven. Ze zien nu de bal richting Ulrikis. Die moet hem doorkoppen naar Michael Breij. Dit kan de eerste kans voor Cambuur worden. Maar Breij, nee, hij krijgt hem op het hoofd van Verdonk. En hij krijgt hem niet bij Verder de Jong. En dan is het Mees Hoedemakers, oud Cambuur speler. Maar die levert de bal in. Dat geldt dan vervolgens ook voor Nuitink. Die schiet de bal naar voren toe. Wordt hier opgevangen op het middenveld door Sano. En is er controle bij Verdonk. Balbezit voor Cherry aan de linkerkant. Die dreigt en die de bal dan weer bij zich houdt. Halverwege de helft van Cambuur. Cherry wijst. Waar moet het hem kwijt? Iedereen staat een beetje stil. Hoedemakers biedt zich aan. Cherry verspeelt dan de bal aan Remco Balk. Die speelt op die rechterflank bij Cambuur. Balk kan de bal ook weer niet kwijt. Dan is er balverlies voor Cambuur. Maar ook NEC raakt de bal weer kwijt. Gaat het terug naar doelman Yannick van Ossen. Die denkt, hop. Die lange bal naar voren naar Ulrikis. Die menig duel moet gaan uitvechten met Nuitink, de centrale verdediger van NEC. Voorlopig komt NEC eruit. Wel ten koste van een ingooi. Halverwege, of op de middenlijn is dat. Gaat Cambuur ingooien. Stoerle Ottersen doet dat. De Noor die sinds de winterstop speelt bij Cambuur. Overkwam van Stabek. Hij speelt de bal nu terug naar Marco Tol. En zo bouwt Cambuur op via Yannick van Os. Dat is de keeper. Thomas Pol krijgt de bal. De linksback. En zo speelt Cambuur de bal even rond. En dan toch maar weer de lange bal richting Michael Breij. Wie vangt er op daar op het middenveld? Het is Cambuur met Leon Bergsma. Bal naar voren toe. Ulrikis gaat het duel aan en heeft de bal ook. Ja, duel met Sendler halverwege de helft van NEC aan de linkerkant. Dan gaat het toch weer terug naar de middenlijn. Er is stoorwerk van Sano, de Japanner van NEC. Wordt ook bijgestaan door Roberto González, de Spanjaard. Die speelt meer vanaf de rechterflank. Het is balbezit voor Cambuur. En weer de bal bij Yannick van Os, de doelman van Cambuur. Die speelt dan naar Thomas Pol aan de linkerkant. Er is eventjes wat geduld eigenlijk achterin bij Cambuur. Ze willen niet steeds de bal natuurlijk meteen diep spelen. Dat was vooral in die eerste minuten belangrijk. Zo heeft Henk de Jong gezegd. Met die bal naar voren. Publiek achter die wedstrijd zien te krijgen. Nou ja, dat is gelukt. Verder is er nu pressie van NEC. En die werpt zijn vrucht af op zoon van Hoedemakers. Die de bal heeft. Vier goede voet van goal inworp NEC. Ja, bijzondere avond ook voor Mees Hoedemakers, die 4 seizoenen speelde voor Cambuur en afgelopen zomer overstapte naar NEC. Hij sprak ook in aanloop naar deze wedstrijd op. Ja, hij gunt Cambuur alles, maar vanavond even niet. Want vanavond hoopt hij dat NEC natuurlijk doorgaat naar de finale. Met de ingooi nu voor Cambuur. Via Oldrikis de bal bij Milan Smit. Smit krijgt hem dan niet bij een medespeler, want Sontje Hansen zit er heel goed tussen. De aanvaller van NEC doet zijn verdedigende werk daar goed. Geeft de bal mee aan Nuitink. Nuitink en Sentler, dat zijn de centrale verdedigers bij NEC. En die bouwen nu rustig op. Ja, als je het hebt over lengte, de lange bal van Cambuur, heeft het eigenlijk weinig zin. Als je kijkt naar die centrale verdedigers van NEC, Sentler en Nuitink. Inmiddels de bal bij Sontje Hansen in het stadsgebied van Cambuur. Hansen die kapt en draait. De bal even teruglegt voor Verdonk. Die kan dan voorgeven richting de tweede paal. Maar er kan eigenlijk niemand bij van NEC. Wat paniekerig verdedigd door Cambuur. Want er is helemaal niemand voor. En dan de bal, wilde ik zeggen, bijna de voeten van trainer Henk de Jong. Die staat dan voor de duck-out. Maar het is een inworp dus voor NEC. Halverwege de helft van Cambuur. Sandler is het, de centrale verdediger. Die nu de bal krijgt. En de bal even terugspeelt naar Jasper Sillissen. Die heeft nog geen werk hoeven te doen. We zijn een kwartiertje onderweg bij deze halve finale van de beker. Cambuur-NEC 0-0 nog de stand. Eén klein kansje gezien voor NEC. Maar de wedstrijd moet nog echt een beetje loskomen. Dit doet NEC trouwens goed daarachterin. Goed positiespel. En Sandler vrijspelen. Dan ligt er heel veel ruimte. En moet Cambuur zich gaan terugtrekken op de eigen helft bij deze aanval van NEC. Die gaat naar Bart van Rooij. Die rechtsback die vergaat mee naar voren komt. Robert González nu. Die zoekt zijn directe tegenstander op. Dat is zijn krachtvoorzet. Komt er een schot van Ogawa. Ogawa 1-0. Nee, wat een schitterende redding van Yannick van Os. Prachtig gedaan zeg. Wat een zweefduik. Ik zag hem er al in gaan. Die bal van Koki Ogawa. Maar hij heeft hem. Yannick van Os. Een uitschuifarm was dat van de doelman. Die weet het. Dit is een halve finale beker. Dit is de wedstrijd van het jaar. En dan is het fantastisch voor zo'n doelman dat hij deze bal pakt. Via die rechterhand van de doelman gaat de bal op de paal. Dat was de eerste echte grote kans voor NEC. Okawa, de Japanner, was er heel dichtbij. Maar fantastisch keeperswerk van Yannick van Os. De doelman heeft weer de bal. Het is weer rondschuiven achterin bij Cambuur. Weer naar Van Os. Doorwerk van Sano, de Japanner. En natuurlijk ook Okawa bij NEC. Die daar hun verdedigende werk, zou je toch kunnen zeggen, doen. Dan kan Sano er niet bij. Wordt de bal opgepikt door Thierry. Thierry draait en levert dan in bij Hoedemakers. Die een beetje voor de defensie speelt van NEC. Als een soort dirigent. Zeg maar de Frenkie de Jong van de ploeg uit Nijmegen. Thierry probeert weg te draaien. Bal onderschept door Cambuur. Bal in de voeten van Michael Breij. Het was goed werk van Van Mullum. Die instapte voordat Thierry die bal kreeg. Thierry is natuurlijk de spelmaker aan de kant van NEC. Die moet je niet aan het voetballen krijgen, weten ze bij Cambuur. En dat deed Van Mullum in dit geval heel goed. Nu wel weer Sano namens NEC op het middenveld. Je voelt dat NEC een beetje de wedstrijd in handen aan het krijgen is. Na die openingsfase waarin Cambuur veel de lange bal zocht. Maar Cambuur heeft het moeilijk nu tegenover het goed voetballende NEC. Met Sontje Hansen, die maakt een overtreding. Dat ziet ook Van der Eijk. En dan krijgt Cambuur een vrije trap, een meter of 10 voor de middenlijn. Wordt snel genomen in de richting van Marco Tol. Ja, NEC probeert continu druk te zetten op die verdedigers van Cambuur. Nu heeft Leon Bergsma de bal. Iedereen en alles staat stil. Halverwege de helft van Cambuur. Dan maar weer die lange trap. Nu naar de rechterkant naar Balk. Die kan er achteraan lopen, maar die paas is te hard. Die bal stuit het dan ook. Glijdt altijd dan wel door op het kunstgras. Dus is een doelman voor doeltrap voor Jasper Sillissen. Je zei het al, hij op doel. En geen Roefs, de doelman die eigenlijk alle bekerwedstrijden op doel stond bij NEC. Maar de trainer Rogier Meijer heeft zo'n beetje gezegd van, dit is zo'n belangrijke wedstrijd. Mijn beste doelman keept. En dat is op dit moment toch echt Jasper Sillissen. Ja, Sillissen ziet nu dat zijn ploeg de bal verspeelt op het middenveld. Cambuur neemt hem over via Leon Bergsma en Thomas Pol. Die wordt onder druk gezet door Robert González. Maar daar zijn ze bij Cambuur niet van onder indruk van dat druk zetten van NEC. Ze wachten rustig tot NEC komt. En dan zullen zo dadelijk die lange bal wel weer komen. Ja, dan moet je wel de tweede bal winnen. Dat is een beetje de opdracht voor Cambuur. Je kan wel lang spelen. Nu is het een goede bal trouwens. Die komt het strafschopgebied in. Nuitink gaat die ingrijpen of niet. Bal komt voor. Maar Hoedemakers werkt hem uiteindelijk weg. Voordat Remco Balk in balbezit komt. Het was verder de Jong met de actie naar voren toe. Maar het wordt verdedigd door NEC. Opnieuw een voorzet nu van Cambuur. Maar in de handen bij Jasper Sillissen. Sillissen die loopt naar de rand van het strafschopgebied. Kijkt om zich heen. Rolt de bal dan naar Kodai Sano, de Japanner. Die kan oprukken. Okawa kiest positie. Dan Thierry en aan de rechterkant González. Het is Sontje Hans aan de linkerkant die even terugpaast naar Verdonk. Zo speelt NEC heel volwassen in die openingsfase. Rustig, overtuigd van zichzelf. Ze zijn natuurlijk op papier de betere ploeg. De eredivisionist die het goed doet. Die waarschijnlijk play-offs gaat spelen na aan het einde van deze competitie. Sendel heeft de bal in de middencirkel. Alles en iedereen staat stil. Cambuur houdt de positie in verdedigend opzicht. Sendel dan naar de rechterkant naar Van Rooij, de rechtsback. En Van Rooij weer terug naar Hoedemakers rondom de middenlijn en dan weer Sendler. Sendler die opbouwt, die kijkt, die wil graag die bal naar voren geven. Dat is het spel van NEC, snel diep te zoeken, dat is de bedoeling. Maar Cambuur heeft het goed staan achterin, geeft weinig ruimte weg. Houdt het compact zoals een trainer het zou zeggen. En daar moet de NEC dan maar doorheen zien te voetballen. Nu met Van Rooij aan de rechterkant. De bal gaat even helemaal terug naar Jasper Sillissen. En Henk de Jong die zwaait met zijn armen. Hup, weg van die eigen 16. Aansluiten richting de middenlijn en zo een beetje druk proberen te krijgen op NEC. Maar uiteindelijk stappen ze toch al snel weer terug bij Cambuur. Want NEC houdt de bal. NEC met Nuitink en Sendler. Klein speelveld. Omdat Cambuur dus wel wat naar voren probeert te verdedigen. Goed weggedraaid González. Thierry gaat. Thierry krijgt de bal niet in de voeten. Maar de bal kan worden opgepikt door Sontje Hansen. Sontje Hansen met een schot. En de bal op de lat. Ik dacht ook dat er nog een Cambuurbeen tussen zat. Ja. Maar zo is NEC toch dicht bij de openingstreffer geweest. Eerst Okawa. En dan nu Sontje Hansen en die bal via een Cambuurschoen op de lat boven Yannick van Os. NEC dus sterker, NEC de beste kansen, maar nog steeds 0-0 in Leeuwarden in de 20e minuut. Over geluk heeft Cambuur niet te klagen. Dat is de tweede bal op het aluminium na de bal op de paal van Okawa was dat. Nu die bal op de lat van Sontje Hansen. Het is inderdaad via Ottersen, de rechtsback, die een sliding inzet. Dat die bal omhoog gaat, buiten bereik komt van Yannick van Os. Maar op de lat, gelukkig voor de keeper van Cambuur. En pech dus voor NEC dat het goed voor elkaar heeft vanavond in Leeuwarden. Nog geen kans heeft weggegeven. En wel al twee keer zelf heel dicht bij een doelpunt is geweest. Maar het staat dus nog 0-0 na 20 minuten. Balbezit op het middenveld nu voor Cambuur. Bij Remco Balk die hem even op komt halen. Oh, die is in één keer voorbij aan Verdonken. Dat is een goede actie van Remco Balk. Nu een voorzet richting Oldriekies. Bal gaat over richting de achterlijn. Maar Nuitink voorkomt dat het een hoekschop wordt. En zo komt Verdonk weer in balbezit. Ja, je hebt toch het gevoel dat Cambuur toch ook van zichzelf moet uitgaan. Dat ze zelfvertrouwen moeten hebben. Dat ze echt niet zoveel de mindere hoeven te zijn hier in Leeuwarden in het eigen stadion tegen NEC. Dat ze niet altijd die lange bal hoeven te spelen. Want verlies je die lange bal, dan heeft NEC continu balbezit en wordt het een lastige wedstrijd. Nu onderschept Cambuur de bal en is het Breij. En is het Pol aan de linkerkant. En weer Breij die met de punt van de schoen wil schieten. En dan schot vanuit de tweede lijn. Van Verre de Jong dat overgaat. Maar eventjes laat Cambuur zich zien in eigen huis. Ja, dat was het eerste moment voor Jasper Sillissen. Dat hij even op moest letten. Ja, het schot van Verre de Jong ging uiteindelijk ruim over het doel. Hij wilde de bal plaatsen richting het doel van Sillissen. Maar mikte te hoog. En dus gaat de eerste kans van Cambuur ook voorbij. Is het Sillissen met de doeltrap. Ja, Cambuur zet nu toch wel hoog druk bij die opbouw van Cambuur. Nuitink met de bal naar voren toe. Naar Sontje Hansen. Die gaat een duel aan. Wint dat. En krijgt de bal bij Thierry. En Thierry ziet dat er ruimte is aan de rechterkant. Bij Bart van Rooij, de rechtsback van NEC. Die pakt meters. Die gaat richting het strafschopgebied van Cambuur. Geeft dan voor. Okawa laat hem lopen. Bal wordt weggewerkt door Ottersen. Is het Hoedemakers die hem opvangt. En dan even weer de rust bij Bram Nuitink. Nuitink en Sendler. Sendler bal aan de voet in de middencirkel. Even kijken. Thierry zegt doe maar Okawa. Die kan de bal aannemen. Maar die speelt de bal naar buiten naar Sontje Hansen. Sontje Hansen dan in duel met Ottersen. En Sontje Hansen buitenop. Sontje Hansen zou kunnen schieten. Hansen schiet ook. En dan kaatst de bal af op een speler van Cambuur. En dan de omschakeling via Oldriekies. Oldriekies, bal aan de schoen. En kijken. En speelt dan de bal over de hele naar Remco Balk. Dat is een mooie paas. Halverwege de helft van NEC. Balk heeft ruimte. Balk heeft tijd. Balk ziet dan dat er een medespeler mee is. En dan Oldriekies komt net te kort. Omdat Bart van Rooij goed voor zijn man komt. En naar binnen toe eigenlijk verdedigt. En die kans verijdeld voor Cambuur. Het is wel opnieuw Remco Balk in balbezit. Speelt hem even terug naar Marco Tol. Centrale verdediger. En die gaat hem dan inspelen op Leon Bergsma. Zo moet Cambuur weer even helemaal terug. Yannick van Os onder druk gezet door Koki Ogawa. Maar Cambuur bouwt verder aan een aanval via Bergsma. Gaat de bal nu terug naar Yannick van Os. Die heeft de bal in het eigen strafschopgebied. Ja, Ogawa die staat daar, loopt daar te storen. En Cambuur komt daar niet echt uit. Yannick van Os is ook boos dat hij de bal weer terugkrijgt van Marco Tol. Ja, uiteindelijk is het nu een wandeltempo van Bergsma. Die hem speelt op Tol. Tol weer naar Bergsma. Ja, dit schiet niet zo heel hard op. Cambuur zal toch iets moeten bedenken om van de eigen helft af te komen. NEC zet nu een beetje druk met Robert González. Ja, Van Os krijgt de bal toch weer terug. Ja. Omdat niemand risico durft te nemen, dat begrijp ik ook wel. Want je zal je maar verslikken. Dan is meteen een goal voor NEC. Nu is eindelijk de ruimte gevonden aan de rechterkant bij Cambuur, bij Ottersen. Ottersen neemt de bal aan de schoen en drijft de bal op. Halverwege de helft van NEC aan de rechterkant. Dan biedt Balk zich aan. Dan gaat de bal naar het midden. Naar Van Mullum. Van Mullum met de voorzet. Daar is de kopbal. Oudrikus moet scoren. Oudrikus scoort. Oudrikus scoort voor Cambuur. Het is 1-0 voor Cambuur. Die lange spits Oudrikus voor de eigen aanhang. Die knetsgekke, rotsgekke tribune. Is het opeens toch wel, Jan Vincent. 1-0 voor Cambuur. Ja, Oudrikus. Wat een ontlading in het Cambuurstadion. De hele bank komt naar voren toe, inclusief Henk de Jong. Er is een blessure bij Oudrikus. Die heeft een hoofdwond volgens mij. Scheidsrechter Van der Eijk roept ook direct om verzorging. Die mag het veld inkomen. Nog een keer kijken naar het doelpunt. Het is zeker geen buitenspel. Het is verder de Jong die hem op het hoofd legt van Roberts Oudrikus. En zo neemt Cambuur na 25 minuten de leiding in het eigen stadion. 1-0. Hij komt in botsing met Jasper Sillissen, Oudrikus. Sillissen is een stap te laat. Die is eigenlijk ook verrast dat die kopbal van Verder de Jong niet in één keer op doel gaat. Maar die zag dat heel goed, dat Oudrikus daar vrij liep. En die heeft dan wel een harde botsing hoor met Jasper Sillissen, die een stap te laat was. En dan doorgaat voor de bal. En alle recht heeft ook als doelman om dat te doen. En dan komt hij in botsing met die knie eigenlijk. Wow. Ik denk toch op het hoofd van Oudrikus. En de spits zit nog steeds daar op het kunstgras. Viert ook niet echt die goal. Nee. Zoveel last heeft hij van die botsing met de doelman van NEC. Hij wil gaan juichen richting het publiek lopen. Maar dan voelt hij toch dat het de klap harder is dan hij in eerste instantie dacht. Maar kijk eens, hij staat alweer. Hij springt daar achter het doel. Hij is opgelapt. Robert Soldrikus, ja, hij wil natuurlijk verder spelen. Maar het is bij een hoop blessure altijd goed om eerst even te checken of het echt helemaal dik in orde is met de spits van Cambuur. Robert Soldrikus, ja, hij krijgt nu ook een high five van Henk de Jong, de trainer van Cambuur. En ja, dit is wel interessant voor de wedstrijd. NEC was sterker, maar Cambuur staat voor. Ja, NEC had de betere kansen via Okawa en Sontje Hansen. De paal en de lat. En dan opeens Oudrikus dus in een van de spaarzame aanvallen tot nu toe van Cambuur. Maar het was goed uitgespeeld en goed afgerond door Oudrikus. En Cambuur kan eigenlijk meteen wel een beetje achteroverleunen. NEC opvang op eigen helft. Linies kort op elkaar laten aansluiten. Weinig ruimte gaan weggeven aan NEC. Bal op de helft van Cambuur. Nu weer teruggespeeld naar Nuiting. Nuiting maakt wat ruimte. Speelt de bal naar Sendler. De flanken worden bezet aan de rechterkant door Van Rooij, de back van NEC. En zo moet de ploeg van Rogier Meijer weer gaan zoeken. Het zal toch een domper zijn omdat ze zo dicht bij een treffer waren. Ik zei het al, de palende lat. Maar Cambuur leidt dus in Leeuwarden in de 27e minuut met 1-0. En hoor de sfeer. De mensen staan op, staan te springen op de banken nu al. Maar het is nog lang natuurlijk. Voorzet Van Rooij. Nou, die komt bij de tweede paal. Uiteindelijk kan Cambuur hem laten lopen, want daar kan Thierry nooit bij. En dus krijgen we een doeltrap voor Yannick van Os. Ja, het zou wat zijn als Cambuur, als het Cambuur lukt als eerste divisionist om de finale te halen. Dat is sinds 1994 niet meer gebeurd. Want toen was het NEC dat Ajax versloeg in de halve finale en daardoor de finale haalde. Maar ja, nu zou het voor het eerst sinds 1994 dus weer kunnen als het Cambuur het vanavond wint van NEC. En dan is het donderdag natuurlijk nog een tweede halve finale met ook een eerste divisionist. Dat is Groningen, dat dan op bezoek gaat bij Feyenoord. Dat is de andere halve finale van de beker. Voorlopig na 26 minuten Cambuur aan de leiding tegen NEC. 1-0. Verdonk voor NEC met de bal aan de voet op de helft van Cambuur. Sontje Hans aan de linkerkant komt dan graag naar binnen. Maakt een goede indruk in die openingsminuten. Sontje Hansen, Sontje Hansen, Sontje Hansen. De bal kan naar Thierry. Sontje Hansen nog steeds. Geeft dan voor Sontje Hansen. Okawa bijna. En daar de kopbal dan van Hoedemakers die net een stap te kort kwam. En ook de bal niet de goede richting kan geven met het hoofd. En die kopbal van Hoedemakers gaat 4 meter naast het doel. Maar goede actie zeker dus. Ik zei het al in de eerste kleine half uur hier in Cambuur van Sontje Hansen. Die dan speelt vanaf de linkerkant. En nu ook een blessure. Ik denk opnieuw een hoofdblessure bij een speler van NEC. Ik zit even te kijken. Dat Sontje is Hansen. Sontje Hansen. Ja. Maar die komt al terug. Het is weer 11 tegen 11. En de doeltrap kan worden genomen door Yannick van Os. Hier in Leeuwarden. 1-0 voor Cambuur in deze halve finale KNVB-beker tegen NEC. NPO Radio 1. En wij gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Kirsten Klomp. Een advocaat van de deze maand overleden oppositieleider Alexei Navalny heeft korte tijd vastgezeten. Vasily Dubkov werd vandaag aangehouden in Moskou en niet lang daarna weer vrijgelaten. De reden voor zijn arrestatie is niet duidelijk. De politie heeft twee mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben gehad met een gijzeling in Amersfoort. In een bedrijfspand werden gisteren twee mensen vastgehouden. Een van hen wist te ontsnappen en waarschuwde de politie. De verdachten zijn een man van 27 uit Soest en een man van 32 uit Amersfoort. De Houthis in Jemen zijn niet van plan om te stoppen met het beschieten van schepen in de Rode Zee. Ze steunen Hamas en beschieten schepen die banden zouden hebben met Israël. Tegen Reuters zeggen de Houthis dat ze daar pas mee ophouden als Israël de aanvallen op Gaza stopt. Door een reorganisatie bij de gameafdeling van Sony verliezen wereldwijd 900 mensen hun baan. Ook in Nederland, bij dochterbedrijf Guerrilla Games in Amsterdam, verdwijnen banen. Volgens Sony is de sector zo veranderd dat een reorganisatie onvermijdelijk is. Consumenten geven na de coronapandemie minder uit aan videogames. Langs de lijn en omsteken. De euforie in Leeuwarden is enorm. De hunkering met natuurlijk de inzet. Die finale plaats in het bekertoernooi. In de wedstrijd tussen Cambuur en NEC. Jan Roels en Jan-Vincent van Zuiden. Klein half uur onderweg. 1-0 de voorsprong voor Cambuur. NEC zal iets moeten verzinnen. En het is Mees Hoedemakers nu met de mooie crosspaas. Richting Kelvin Verdonk, de linksback. Legt hem terug op Nuitink. Die brengt hem het strafschopgebied in. Cambuur nu met heel veel mensen terug in de eigen 16 om te verdedigen. En het is nu Charon Cherry namens NEC die een ingooi overhoudt aan deze actie. Ingooi dus voor NEC, halverwege de helft van Cambuur. Sendler zegt, doe maar even terug naar mij. Die heeft alle ruimte. Ulrik is er naar hem toe. En Cambuur met een lijn van 6 of 7 achterin verdedigend. En dan probeert Hoedemakers die bal erachter te krijgen richting Okawa. Toch wel een goede kopper hoor, de Japanner Okawa. Maar die raakt de bal niet helemaal goed. En dan zegt Van der Eyck doorspelen. Heel Cambuur wil een overtreding, maar die krijgt de ploeg niet. Er is weer wat vuurwerk. Er heeft weer iemand wat gevonden nog in een of andere garage in deze volksbuurt. Terwijl het een pittige overtreding nu is op Sontje Hansen. Halverwege de helft van Cambuur. Van der Eyck heeft gefloten. Vrij trap dus voor NEC. Ja, er is nog een uur te spelen. Niet te vroeg juichen bij Cambuur. Maar er gaat dus weer voor een paar honderd euro vuurwerk de lucht in nu. Met Charon Cherry. Mooie paas. Okawa. Oh, in de handen van Vanos. Dit is weer een goede kans voor NEC. Prachtige steekbal van Charon Cherry achter de verdediging van Cambuur. Maar Okawa, ja, die heeft wel een inzet. Maar hij kan net niet genoeg kracht achter die bal zetten. En Vanos, die kan hem pakken. Maar weer een kans toch voor NEC. Dat is al de derde goede mogelijkheid voor de ploeg van Rogier Meijer. Ja, je moet wel scoren, want ze staan met 1-0 achter. Ik heb dit toch zelden meegemaakt dat het de 30ste minuut is. En er weer vuurwerk wordt afgestoken buiten het stadion. Waardoor wij elkaar moeilijk kunnen verstaan. Maar goed, het geeft wel aan hoe deze wedstrijd leeft in Leeuwarden. Met die 1-0 voorsprong voor Cambuur. Een beetje een scrimmage daar op de middenlijn. En dan de bal weggetrapt. Richting Michael Breij aan de linkerkant voor Cambuur. Maar Sillessen heeft de bal. En Sillessen rolt de bal dan naar Nuitink. Nuitink wacht op Hoedemakers. Maar vindt dan aan de linkerkant Verdonk, de linksback van NEC. De bal weer terug naar Nuitink. Nuitink bal aan de schoen. Nuitink vindt dan Sendler. Sendler ook kijken. Verdonk wacht weer aan die linkerkant. Van Rooij aan de rechterkant. Dan gaat de bal weer naar Nuitink. Beweging bij Okawa. Daarachter Cherry. Cherry op die teampositie. Vanaf het middenveld dan de Japaner Kodai Sano. Voor NEC. Hoedemaker zegt, hup naar voren, maak maar een paar meter. Want Cambuur laat zich ver en ver terugzakken. Ja, dat is nu Robert González met een goede actie richting het strafschopgebied. Geeft hem mee aan Cherry. En daar wordt er dan goed druk gezet door Cambuur. Om voordat Cherry gevaarlijk wordt. Maar Breij levert hem zomaar in bij Hoedemakers. Dus kan NEC nog een keer komen. González van de bal gelopen nu door Uldrikis. Uldrikis die ook goed mee verdedigt. En hem dan terugspeelt op Van Os. Okawa zet druk. Dus moet het een lange bal worden. Die gaat ook naar Van Mullum. Van Rooij dan met de kopbal. Maar dat is niet zorgvuldig. NEC. Die pakt hem daarop op het middenveld. Van Rooij eventjes naar Bram Nuitink. En Nuitink, ja, die steekt dan de middenlijn weer over. En daar heeft Cambuur zich alweer teruggetrokken. Sano voor NEC verspeelt de bal. Speelde de bal op de as richting zijn landgenoot Okawa. Maar in balbezit is Cambuur erg onrustig. Uldrikis wijst van de bal moeten we weer verdedigen. We moeten de bal weer terug hebben. Maar ze zetten niet echt druk. Vangen NEC op vanaf de middenlijn op de eigen helft. Met Verdonk voor NEC. Verdonk vindt dan González die een beetje zwerft over de as van het veld. En Thierry keek naar de rechterkant terwijl de bal links langs hem heen rolde. Daardoor is hij te laat en kan Van Os naar die bal toe glijden. En Van Os gooit de bal dan naar Pol, de linksback van Cambuur. Ik zag net Henk de Jong ook even naar zijn spelers gebaren van rustig, rustig jongens, rustig aan de bal. Want ze zijn heel wild en onrustig. Nu wel even de controle bij Cambuur en dan gaat hij weer. Daar hebben ze weer een potje met vuurwerk en dan gaat hij weer. Het is, even kijken, Ottersen nu aan de rechterkant namens Cambuur. Speelt de bal naar Remco Balk die een heel goede combinatie heeft met Ottersen. Bal moet voor het doel komen, maar er wordt verdedigd. En dat betekent een doeltrap uiteindelijk voor Sillessen. Want Ottersen raakt die bal als laatste. En dan mag Sillessen zo dadelijk die doeltrap nemen. Zo zitten we inmiddels in de 34e minuut. 1-0 dus voor Cambuur. Uldrik is tikkie tegen verhouding in. Maar wat zou het in de halve finale van de KNVB-beker? Dan gelden toch andere wetten. U hoort het vuurwerk op de achtergrond. Jeremy van Mullen voor Cambuur verspeelt de bal. Hoedemakers dan aan, zijn linker, aan de linkerkant. Vindt Sontje Hansen. Sontje Hansen met ruimte. Sontje Hansen dreigen. Sontje Hansen vindt Thierry. Thierry op de as van het veld. Zo'n 20 meter van de goal van Cambuur. En dan Van Rooij, de rechtsback, komt naar binnen. Speelde de bal net iets te ver voor zich uit. En dus krijgen we een hoekschop voor NEC. Dat op 20, nou wat... Eenmaals bij 20 meter van al dat vuurwerk eigenlijk. Ja, als je het zo bekijkt. Het is, recht achter die tribune gaat het allemaal de lucht in. Charon Thierry die sjokt nu naar de bal toe. De man die ooit een halfjaartje op huurbasis voor Cambuur speelde. Heel lang geleden is dit al. Seizoen 2008-2009. Hij steekt nu een arm de lucht in. Thierry met de bal bij de tweede paal. Daar staat Nuitink, denk ik, is het. Maar uiteindelijk gaat hij via hem over de achterlijn. Hoedemakers was het die de bal als laatste raakte. En dan ligt er nu ruimte voor een counter voor Cambuur. Balk die daar de bal in de lucht ziet eigenlijk. Maar Van Rooij liep ook goed mee. Was een hele lange trap meteen van Van Os. En eigenlijk stond Balk bijna 1 tegen 1. Maar Van Rooij liep daartussen. En dan zie je dat Cambuur zich meteen weer laat zakken. Linie sluiten en NEC gaan opvangen. Met Verdonk aan de linkerkant. Aanname zit helemaal goed. En dan wat paniekerig verdedigd door de Noord daar aan die rechterkant. In verdedigend opzicht bij Cambuur. Sturla Ottersen. En zo krijgen we dus een corner voor NEC. Die weer wordt genomen door Thierry. Ja, de druk op het doel van Cambuur neemt weer toe. Cambuur moet weer alle verdedigende stellingen innemen. Alle spelers staan ook in en rond het eigen strafschopgebied. Om NEC van scoren te gaan afhouden. Thierry heeft de bal nu klaargelegd. Gaat de bal voorgeven. Probeert een van zijn medespelers te bereiken. Maar het is Uldrikis, de man van het doelpunt. Het enige doelpunt tot nu toe die hem wegkopt. Wordt hij opgevangen daar? Komt hij bij Van Rooij. Van Rooij eventjes terug naar Kelvin Verdonk. Die kan heel goed schieten van afstand. Dat weten ze natuurlijk bij Cambuur. Hij gaat nu voor de voorzet. Bal komt bij Nuitink. Wordt hij het strafschopgebied uitgewerkt. Dan is hij nu voor Hoedemakers. Hoedemakers vindt González aan de rechterkant. González, dubbele dekking voor de Spanjaard. Dan Hoedemakers wil graag naar zijn linkerbeen. Moet hem met rechts. Die voorzet is dan ook niet al te goed. Maar Cambuur krijgt de bal niet weg. En dus weer Verdonk aan de linkerkant. Verdonk dan met de voorzet richting de tweede paal. Daar is niemand van NEC om het af te maken. Dat hoor je ook aan het applaus van het thuispubliek. Ik denk een mooi. Weer een aanval van NEC voorbij. Ze tikken de seconde verder in deze halve finale. Inmiddels de 37e minuut. 1-0 dus voor Cambuur. Een goal van Uldrikis. En zo heeft NEC dus nog niet gescoord. Terwijl NEC de meeste goals tot nu toe heeft gemaakt in dit seizoen van de KNVB-beker. 16 in totaal. Ze wonnen onder andere met 5-3 van Roda en met 6-1 van GVVV. Ja, dan tikt het natuurlijk wel aan qua doelpunten. Maar vanavond in Leeuwarden staan ze nog op 0. Balbezit voor Cambuur op het middenveld bij Brij. Mooi hakje van Brij. In één keer door op Verder de Jong. Maar een goede sliding ook van Sano, de Japanse middenvelder van NEC. En die houdt daar zelfs een ingooi aan over tot woede van het publiek. Want die zagen allemaal dat Sano de bal als laatste aanraakte. Maar scheidsrechter Van der Rijk die gaat erover. Bal naar NEC. Ja, het is leuk. Wij zitten hier eigenlijk midden tussen die Cambuur supporters op de hoofdtribune. En dan springt iedereen op en dan maakt iedereen wegwerpgebaren naar Sander Van der Rijk. Omdat iedereen inderdaad heel goed zag dat eigenlijk de inworp was voor Cambuur. Maar Van der Rijk gaf de inworp aan NEC. Inmiddels Uldrik is richting de achterlijn. Die lange aanvallen, die moet natuurlijk eigenlijk in het strafgebied zijn. Daar is het gevaarlijkst. En dan een schot van ver uit de tweede lijn van Michael Brij. En dat wordt weggewerkt door NEC. En dan bijna Thierry. Maar de bal echt weggeroeid. Zo van weg is weg. We kunnen weer even op adem komen door Marco Tol. Maar de bal is nog niet helemaal buiten de lijn. En nu wel krijgen we een doeltrap van Jasper Sillessen, de doelman van NEC. Ja, Verdonk zette daar even goed het lichaam erin tegenover Balk. Die nog probeerde om die bal binnen te houden. Maar dat lukte dus uiteindelijk niet. NEC heeft het spel weer voortgezet. Sillessen, die wordt onder druk gezet. Moet nu opschieten. Doet dat ook. En schiet de bal lang naar Ogawa. Die verliest dan het duel. Is het Cambuur dat heel even in balbezit komt. Maar hem al snel weer inlevert. Er zit zitten in minuut 38 van deze wedstrijd. Halve finale KNVB-beker Cambuur NEC. De thuisploeg op voorsprong door het doelpunt van Roberts Oldrikis. En het publiek gaat nog maar weer een keer erachter staan bij Cambuur. Waar Sendler nu de opbouw verzorgt bij NEC. En hij geeft hem in de voeten van Nuitink. Ja, ik geef Cambuur geen ongelijk om de hele tijd NEC op te vangen op eigen helft. Weinig ruimte weggeven en een beetje op die tegenstoot hopen. De snelheid van Remco Balk aan de rechterkant. Oldrik is dan als speerpunt. En dan ook Smit natuurlijk. De topscorer Milan Smit. Die je achter de hand kunt hebben eigenlijk achter die diepe spits Oldrik is. Balbezit voor NEC met Sontje Hansen aan de linkerkant. Sontje Hansen weer terug naar Nuitink. Nuitink heeft de bal. En dan Sendler in de middencirkel. Weer dat gegroepeerde verdediger van Cambuur als González. De bal heeft Hoedemakers. Van Roy aan de rechterkant. Van Roy lepelt de bal dan in het strafschopgebied. Maar daar is niemand eigenlijk op de penaltystip van NEC om daar wat mee te doen. En dus wordt er uitverdedigd door Cambuur. Maar die verliest alweer de bal. Balbezit NEC bij Sendler. Ja, NEC kan weer opnieuw beginnen aan het bouwen. Van Roy krijgt nu de bal. Zou een doel kunnen spelen. Doet dat ook met Thierry. Maar die moet even inhouden. Als hij het in één keer had gedaan, had hij door kunnen lopen. Nu moest hij even stoppen. Thierry en levert hij hem in. Het gaat nu Yannick van Os met de lange bal richting Oldrikis. Die gaat erachteraan. Daar staan ook Sendler en Nuitink. Nou, die lossen dat met z'n tweeën op. Bal naar Sillissen. Maar het is een beetje een ziekenhuisbal voor Sendler. Oldrikis snapt dat. Het publiek ook. Die gaan druk zetten. Maar Sendler doet dat goed. Die loopt zich daar goed uit. En ook nog een goede crosspaas op Verdonk. Ik zit echt te genieten. Want jij bent aan het praten. Jij kijkt naar de wedstrijd. Kijk even naar links. Naar die tribune waar iedereen meeschreeuwt op het moment dat Oldrikis daar een beetje stoort. En we zien Van Os. Van Os moet even grabbelen. Maar heeft de bal de doelman van Cambuur. Want er was een voorzet van Verdonk waar eigenlijk niemand aan kon komen. En die bal stuiterde wat merkwaardig. En Van Os verslikte zich bijna. Was een voorzet. Annex schot op doel. Voorbij aan Okawa. Meijer wint zich op dat Okawa de spits er net niet bij komt. Maar Van Os, doelman van Cambuur, groeit wel doordat ze het acties in de wedstrijd. Hij geeft nu een lange bal van Os richting Oldrikis. Die gaat onder de bal door. Dan loopt Milan Smit door op Nuitink. Zou je zeggen overtreding, maar Van der Eijk zegt nee, het is een ingooi. Dat wordt dan snel genomen, maar dat mag dan niet, want Nuitink ligt geblesseerd. Van der Eijk zegt nee, dit gaan we dus even niet doen, want Nuitink die heeft een blessure. En dus legt Van der Eijk het spel even stil. Dat had op zich niet gehoeven, want er is geen sprake van een hoofdblessure. Maar nou ja, toch legt hij het spel stil. Bij NEC vragen ze even aan Van der Eijk van waarom is dit geen overtreding op Nuitink van Milan Smit. Maar uiteindelijk, hij heeft zelfs zijn schoen helemaal uit Bram Nuitink. Dat is gebeurd bij die actie met Milan Smit. Maar ja, als Nuitink zo dadelijk weer opkrabbelt, kan hij zeggen wat hij wil. Het is een ingooi voor Cambuur. Ja, Cambuur heeft de bal via Pol, de linksback. Die neemt even de tijd voor die inworp. Waarom niet? We zitten in de 41ste minuut. 1-0 voor Cambuur. Waarom haast hebben? Als je met 1-0 kan gaan rusten als Cambuur zijnde, dan doe je het goed. Want de ploeg is toch wel de mindere van NEC. Maar op wilskracht en de steun van dat fantastische publiek kom in heel eind. En zeker dus de goal van Oldrikis. Overtreding gemaakt door Leon Bergsma. Een vrije trap voor NEC. Overtreding op de Japanner Okawa. Die nu meteen naar de spitspositie loopt als Hoedemakers de vrije trap heeft genomen. Die speelt hem even rustig terug naar Jasper Sillissen. Sillissen, de doelman van NEC, die weet wat het is om een beker te winnen. Hij deed dat twee keer als bekerkeeper van Barcelona. Maar nu wil hij het natuurlijk doen met NEC. Maar dan moeten ze eerst wel de finale bereiken. En voorlopig lijkt het daar niet op, want Cambuur leidt dus met 1-0. Cambuur wel snel de bal weer kwijt. Ingeleverd bij Sano. En die speelt hem dan door naar Mees Hoedemakers. De middenvelder van NEC. Die loopt Oldrikis eruit. Gaat doorlopen richting het strafschopgebied. Een paasje nu op Van Roy. Van Roy met de voorzet op Okawa. Nee, in de handen weer van Yannick van Os. Die tot nu toe het geluk aan zijn zijde heeft. Al een keer de bal op de paal zag. Ja, via hemzelf natuurlijk. Goede redding. Maar ook een bal op de lat heeft zien gaan. En zelf al een aantal goede reddingen gedaan. Dus ja, Van Os zit lekker in de wedstrijd. De Cambuurkeeper geeft nu een lange bal. Maar weer een lange bal richting Smit en Oldrikis. Ja, maar na die fase, na die kansen voor NEC, zei het al, bal op de paal, bal op de lat, heeft NEC eigenlijk ook geen grote mogelijkheden meer gecreëerd. Domper dus voor de ploeg uit Nijmegen door die goal van Oldrikis voor Cambuur. En daarna toch Cambuur wat meer op de helft van NEC. Ploeg toont wat meer zelfvertrouwen eigenlijk. Zo van, we hoeven niet zoveel onder te doen voor NEC, nergens voor nodig. En we gaan dus richting het einde van de eerste helft. Bij die 1-0 voorsprong voor Cambuur. Als Pol de bal heeft aan de linkerkant, de verdediger van Cambuur. En toch maar weer die bal naar voren rost. Naar Oldrikis, die het kopduel wint van Sendler. En dus is er balbezit bij Cambuur voor Milan Smit. Maar Nuitink, die snoept hem de bal af. Dus heeft NEC weer de bal 42,5 minuut onderweg. Dus nog 2,5 minuut En er zal misschien nog een klein beetje blessuretijd bij komen. Dan zit de eerste helft erop van deze eerste halve finale van de beker van dit seizoen tussen Cambuur en NEC. Waar Mees Hoedemakers de middenlijn oversteekt. Hem meegeeft aan Thierry naar Van Rooij. Ja, er moet toch wat creatiefs gebeuren bij NEC. Want ja, ze voetballen misschien van achteruit wel aardig. Maar ja, echte grote kansen hebben we inderdaad al een tijdje niet meer gezien. Bij de ploeg uit Nijmegen waar nu Nuitink de bal krijgt. En een paar meter pakt en hem dan meegeeft aan Verdonk. Ja, het moet komen van vooral Sontje Hans aan die linkerkant. Die wel weer een actie probeert te maken. En komt er ook omheen bij de Noor Ottesen. Sontje Hansen, dan is het Thierry. Die daar toch wordt neergelegd, scheidsrechter Van der Eyck. Maar die fluit daar niet voor. En dus heeft Cambuur de bal. En moet Nuitink verdedigen. Ulrikus kiest positie. Remco Bal kiest positie. En hetzelfde geldt voor Michael Breij. Maar de inworp is uiteindelijk voor Cambuur. Omdat die bal niet voorkomt. En voor Cambuur. Dus in het strafschopgebied nu wachtend Ulrikus met Breij en Balk. Het bemoeit zich daar rechts aan de zijlijn met die inworp. Ja, dit had, daar had wel meer in gezeten voor Cambuur voor mijn gevoel. Als het iets sneller was gegaan. Want ze hadden een overtalsituatie op de helft van NEC. Dat is nu wel weer met voldoende mensen achter de bal. En ziet dat Cambuur mag ingooien. En dat Milan Smit de bal even terugspeelt naar Marco Tol. En die gaat hem weer terugspelen naar Yannick van Os. We zitten in de laatste officiële minuut van de eerste helft. Bij Cambuur NEC 1-0. De voorsprong voor de thuisploeg. En ze proberen nu de eerste helft uit te voetballen met Van Os. Die de bal breed speelt op Thomas Pol. Pol die vraagt waar kan ik die bal kwijt. Nou, wat denk je? Lange bal maar weer. Richting Ulrikus. Ulrikus met Sentler. Sentler heeft weinig vat op de spits van Cambuur. En Milan Smit dan die dat duel wint. Maar wordt afgefloten door Van der Eyck. En wat kunnen de mensen zich daarover opwinden. Fantastisch hier links van ons. Gaan allemaal staan. Schreeuwen de scheidsrechter van alles. Wensen hem van alles toe. Maar het gaat er wel redelijk correct hoor. Wat dat betreft. Maar het is wel weer een vrije trap voor NEC. En het is een overtreding. Vanwege die overtreding op Sentler. Ja, ze willen natuurlijk graag dat Milan Smit door kan. Maar ja, een overtreding is een overtreding. En dat geldt ook voor Milan Smit van Cambuur. Terwijl de eerste mensen al een beetje de catacombe opzoeken. We krijgen er 1 minuutje extra bij. Waarin NEC het balbezit heeft. Sentler nog maar een keer een lange bal. Wordt het nog gevaarlijk? Yannick van Os komt en heeft hem. Tot grote opluchting van het publiek in Leeuwarden. Dat graag wil rusten met een 1-0 voorsprong. En ja, dat hebben de spelers nu ook in de gaten. Rustig aan, zegt Yannick van Os. Loop maar een beetje naar voren en kijk maar waar die bal komt. Ja, die hebben het bord gezien van de assistent met die 1 minuut. Waarvan een halve minuut voorbij is. Dus gewoon die lange trap naar Ulrikus. En met 1-0 gaan rusten. Wel een goed scenario is dat voor Cambuur. Ulrikus nu speelt de bal te ver voor zich uit. Is er aansluiting van Balk aan de rechterkant. Er is een gefloten voor een overtreding op Bram Nuitink. Waar iedereen zich weer over opwint hier. Maar het was absoluut zeker een overtreding. Van der Eyck wil ook geen gezeur van de Cambuurspelers. Dus krijgen we nog een vrije trap voor NEC. Maar dat zal weinig gaan uitmaken. Want die eerste helft zit er nagenoeg op. Van der Eyck heeft nog niet gefloten. Maar dat betekent een ruststand in het voordeel van Cambuur. Door die goal dus van Ulrikus. NEC had daarvoor de beste kansen. Schot op de paal via de handen van Van Os. En daarna Sontje Hansen ook via een speler van Cambuur op de lat. Dat was NEC. Daarna de NEC veel minder gezien qua kansen in de eerste helft. En na die kansen van NEC was daar dus de goal van Ulrikus. Jasper Sillissen heeft de bal. En ik denk dat daar het rustsignaal is van Van der Eyck. Jawel. En dus 1-0 voor Cambuur na 45 minuten in Leeuwarden. In deze eerste halve finale om de KNVB-beker. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you work, make 'em go as you shoot across the sky. Baby you're a firework. future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed. So you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow. And when it's time, you'll know. You just gotta ignite. Nou, wat een toepasselijk nummer zeg bij deze wedstrijd. Katy Perry met Firework. Voor de Nederlandse voetbalvrouwen wordt het morgen erop of eronder als het gaat om een ticket naar de Olympische Spelen. Dan spelen ze tegen Duitsland. Er moet gewonnen worden zonder Pelova en zonder Miedema. En toch heeft Sherida Spitsen er een goed gevoel over. Misschien ook wel omdat de wedstrijd gehouden wordt in Heerenveen. Ja, dit is wel leuk thuiskomen in die zin. Wij wonen hier 20 minuutjes vandaan. Dus, en ik heb hier natuurlijk 5 jaar gespeeld, dus hartstikke leuk. Ja, betekent dat dat de hele familie Spits morgen op de tribune zit? Ja, die zitten allemaal op de tribune. Mijn ouders, mijn zusje, mijn broertje. Zusje, zus, mijn broertje. Dus met aanhang, dus dat is hartstikke leuk. Morgen, die Duitsers. Kun je eens beschrijven wat je van ze verwacht? Ja, dat wordt een pittige wedstrijd. Zij zijn goed. Wij zijn ook goed. Het zal wel weer anders worden dan tegen Spanje. Het is een fysieke ploeg, maar kan ook goed voetballen. Dus het wordt wel een leuke wedstrijd, denk ik. Want dat hebben wij ook. Dus ik ben zeer benieuwd. Ja, dat fysieke, dat horen we de hele tijd terugkomen. Ja. Hè? Hoe wapen je je daartegen? Kun je daar bijvoorbeeld speciaal op trainen? Ja, met name heel snel de bal laten gaan. Niet zorgen dat je continu in de duels komt. Dus niet het gaan opzoeken, dus continu gaan dribbelen. Want ja, dan komen ze er wel op en dan zitten ze er ook kort op. Ja, dus heel snel die bal laten gaan, waardoor zij niet in de duels kunnen komen. Wat wij afgelopen keer hadden tegen Spanje. Ja, dus je wilt vooral niet terugbeuken, maar zorgen dat het niet gebeurt? Nou ja, als het moet, dan kunnen wij ook terugbeuken. Want wij kunnen allebei. Wij kunnen voetballen en als het fysiek moet, moeten we er ook staan. Want dat moet soms ook, als je de bal krijgt en je komt onder druk, dat je dan ook sterk bent. Ja, dan moeten we goed ons lichaam gebruiken, maar dat kunnen wij. Dat hebben we al heel vaak laten zien. Ja, ik heb het gevoel dat Oranje behalve afgelopen vrijdag in een soort stijgende lijn zit. Ja. De Duitsers is natuurlijk een heel ander geval. Wat weet jij van hun situatie? Daar weet ik niet zo heel veel van. Maar ik weet wel dat het altijd wel een goede ploeg blijft. En altijd een voetballand ook is. Dus ja, dat het misschien iets minder gaat bij hun wat jij zegt. Maar ja, kijk, daar ben ik niet bij. En wij kunnen alleen maar praten over onszelf. En bij ons gaat het goed. En ondanks dat we hebben verloren. Maar de sfeer is goed. We hebben het leuk met elkaar. We voetballen goed. De trainingen waren weer goed. Ja, dus dat is alleen maar positief. Jullie hebben geen knauw in je zelfvertrouwen gekregen van Spanje? Nee, maar dat heeft de bondscoach ook goed benadrukt. Dat wij heel veel hebben bereikt met z'n allen. En dat zo'n wedstrijd ertussen zit tegen een wereldkampioen die gewoon heel goed is. Ja, dan moeten we niet gaan denken dat wij niet meer kunnen voetballen. Want wij kunnen nog steeds heel goed voetballen. En dat hebben we elke keer laten zien. Ja, en dat kunnen we morgen weer laten zien met z'n allen. Ja, want Spanje-Duitsland, ik hoorde geloof ik Andries Jonker zeggen dat is dan 70-30. Is Duitsland 50-50 of hoe schat jij de kansen in? Nou, dat denk ik wel. Kijk, met voetbal is altijd alles mogelijk. En ik hou daar niet zo van om percentages te leggen. Dat is ook maar net

Halve minuut geleden zijn we begonnen aan de tweede helft van deze halve finale tussen Cambuur en NEC. Bij die 1-0 voorsprong voor de thuisclub. Nog 45 minuten, dan zouden ze geschiedenis schrijven. Cambuur door als eerst voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de finale te halen. Maar het is aan NEC om daar iets aan te doen. Beide coaches hebben ervoor gekozen om met dezelfde spelers te beginnen aan deze tweede helft. En dus ook met Robert González. González voor NEC, de bal aan de rechterkant. Draait nu het strafschopgebied binnen aan zijn linkervoet. González, schot wordt geblokt. Dan probeert Hansen naar die bal toe te komen. Wordt de bal opgepikt door Sano, de Japanner. En gaat de bal helemaal terug naar Bram Nuitink, de centrale verdediger van NEC. Die vindt dan Sentler rondom de middencirkel. Hetzelfde beeld eigenlijk als in de eerste helft. Cambuur verdedigt, die niet vrij dicht op elkaar. Nu Van Rooij, dat schop met links. Waar Van Os blijkbaar niet helemaal op had gerekend, de doelman van Cambuur. Pareert die bal voldoende overigens. Maar schrok toch wel, zo leek het een beetje. En een inworp voor NEC. Terwijl er nu vuurwerk, daar hadden we niet gehad, Jan Vincent. Aan nee. De andere kopse kant van het stadion wordt afgestoken. Dus dat gaat vrolijk verder ook in de tweede helft. Maar nu vindt Van der Eijk het blijkbaar genoeg. Komt op het veld. Waarom? Het zijn van die vuurpijlen die dan op het veld komen. Ik zie daar nog weinig van. Oh, nu dus wel. Van der Eijk denkt, ja, nu is het mooi geweest. Ik heb zoveel vuurwerk gezien in de eerste helft. Hij heeft onder meer ook vuurwerk wasser, wat ik al eerder vertelde, in het uitvak van NEC. Nou, dat is al lang gedoofd. Maar dit soort vuurpijlen, daar zit Van der Eijk niet op te wachten. En dus zegt hij, jongens, we leggen de wedstrijd eventjes stil. Zodat die vuurpijlen zijn uitgewerkt. En ik denk dat het handig is als nu wat veiligheidsmensen van Cambuur even naar buiten lopen. En zeggen, vuurwerk prima, maar niet die vuurpijlen. Want dan wordt de wedstrijd stilgelegd en daar heeft niemand wat aan. En, kijk, spelers... je ziet het op het dak ook, hè? Van de tribunes op het dak nu landt dat vuurwerk. Dat gaat nu wel uit. Maar Van der Eijk wil eerst afwachten tot al dat vuurwerk nu weg is. Ja, dat is spijtig, want de sfeer is ongekend goed. Ik sprak in de rust nog een aantal mensen die zeiden, ja, de sfeer bij Cambuur, het kan hier een gekkenhuis zijn. Maar zoals dit, zoals vanavond met dat vuurwerk wat maar doorgaat en doorgaat, dat hebben wij ook nog nooit beleefd. Dat is de beleving van Cambuur bij deze halve finale, waarin ze voor het eerste finale willen halen. De spelers worden nu weer terug het veld op gedirigeerd. Dus ze zijn niet echt in de catacombe geweest. Ze zijn even naar de zijkant gelopen. En dan gaan we zo dadelijk weer verder met NEC in de aanval. Net als in de eerste helft. NEC de meeste kansen. Kregen ook de eerste kans van de tweede helft. Maar ja, gescoord hebben ze nog altijd niet. We zijn wat af en toe denk ik wat euforisch over de sfeer en over het vuurwerk. Maar formeel mag er volgens mij geen vuurwerk worden afgestoken buiten. Ja, buiten het stadion. Is, ja, nee. Nee, dat is ook tegen de wet natuurlijk. Ja, maar goed, dat wordt dus oogluikend toegestaan door de vele politie hier om het stadion. En de wedstrijd is inmiddels weer hervat. Ik denk een minuutje, anderhalf minuutje is er niet gevoetbald. Als center de bal heeft, halverwege de helft van Cambuur, duwtje in de rug bij Okawa. Maar Van der Eijk vindt dat niks en de Japaner zelf ook niet. Want die moppert niet echt en is het een doeltrap voor Cambuur. Ja, het is ook kijken wat Rogier Meijer voor troeven nog op de bank heeft zitten. Ja, Lasse Schöne met al zijn ervaring zou die natuurlijk in kunnen brengen. Silasso is een aanvaller, een snelle aanvaller die voor problemen kan zorgen in de verdediging van Cambuur. Maar ja, een echte pinchhitter, dat hebben ze natuurlijk niet. Die zouden ze hebben met Bas Dost, maar we weten wat daarmee is gebeurd. Die is nog altijd aan het herstellen van de hartproblemen die hij had. Die staat onder contract bij NEC, maar kan natuurlijk niet spelen. Dat was de man naast Ogawa die ze in het centrum van de aanval hadden kunnen posteren. Maar ja, die hebben ze dus niet. Dus het moet van andere spelers komen bij NEC vanavond. Met Bram Nuitink aan de bal. Bram Nuitink met zijn linkervoet. Die kijkt en wijst en dan inspeelt op Thierry. Thierry terug naar Sano. Sano met wat bewegingen opgejaagd. Draait daar mooi weg in de middencirkel. En wilde dan naar de zijkant spelen richting Verdonk. Maar het gaat terug naar Hoedemakers. Hoedemakers meegeven aan Sentler. Sentler drijft de bal op. En dan wacht Van Rooij aan de rechterkant. Van Rooij naar binnen spelen richting González. Maar daar zit een speler van Cambuur tussen. En dan wordt er een overtreding gemaakt door de Spanjaard González. En is een vrije trap voor Cambuur. Zo 2 meter vanaf de middenlijn. Michael Breij, de aanvoerder. Hij werd onderuit gelopen. 1 meter of 2 voor de middenlijn. En dus die vrije trap voor Leon Bergsma. Henk de Jong, de trainer, staat met zijn armen over elkaar te kijken. Rogier Meijer staat te gebaren naar zijn ploeg, naar NEC. En de bal gaat nu naar voren toe, naar Uldrikis. Die wordt vastgehouden, maar het mag doorgaan. Uiteindelijk kopt hij de bal niet in de voeten van Milan Smits, maar in de handen van Jasper Sillissen, de keeper. Die eigenlijk nog niks te doen heeft gehad, behalve één bal uit het doel halen. Die goal van Uldrikis. Verder heeft Cambuur nog heel weinig in aanvallend opzicht van zich laten horen. NEC krijgt dus wel de kansen en probeert nu ook weer op te bouwen met Sano. Ja, het is een linie van vier bij Cambuur en daar eigenlijk heel dichterop de middenvelders van drie. En dan valt er eigenlijk wel een gat in verdedigend opzicht. En daarvoor de drie aanvallers van Cambuur die ook meebewegen. Dus het zit behoorlijk potdicht. En het is zaak voor NEC om die bal achter die laatste linie zien te krijgen bij Ogawa. En dat lukt nog niet echt aan het begin van de tweede helft. 52e minuut, 1-0 Cambuur. Een sliding van Sendler. En het is een inworp voor NEC omdat die bal over de zijlijn is gegaan via een NEC-been. Ik dacht dat het Uldrikis was die daar weer op het kunstgras ligt. De spits van NEC had eerder in de wedstrijd een hoofdblessure na het maken van die goal toen hij in aanraking kwam met Jasper Sillissen. En nu krabbelt hij alweer overeind. Dan kan hij verder. Is het weer 11 tegen 11. Hoeft hij ook niet naar de kant toe. En heeft Nuitink de bal. Nuitink speelt hem in de voeten van Mees Hoedemakers. Cambuur trekt zich weer terug. We hebben hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft. NEC moet het spel maken en proberen kansen te creëren. En Cambuur trekt zich terug en loert op de omschakeling. Dat is hoe de situatie is met Nuitink. Die nu de bal weer speelt naar Sendler. De centrale verdedigers die elkaar veel de bal toespelen. Nu gaat de bal naar Van Rooij. Wordt er een beetje druk gezet door Cambuur nu op Hoedemakers. Maar echt heel fel is het niet. Nee, NEC zal echt iets moeten bedenken en iets moeten verzinnen om die defensie van Cambuur echt onrustig te krijgen. Nu met Thierry. Die krijgt een tikje. Dit is een vrije trap voor NEC. Vrije trap voor NEC. Nuitink pakt die bal snel op. Tikt de bal dan naar Thierry. Thierry naar Verdonk. Halverwege de helft van Cambuur aan de linkerkant. Inworp voor NEC. Nuitink krijgt de bal van Verdonk. Levert dan in bij Sano, de Japanner. Vrij bal vast op het middenveld van NEC. Sendler moet dan maar weer wat bedenken. En dan ligt er eigenlijk alleen maar een beetje ruimte aan die rechterkant bij Van Rooij. En Van Rooij kiest dan de diepte. Dat is een goede paas op Ogawa. Ogawa, kan hij daar wat mee? Claimt een corner, krijgt hij ook. Hoekschop dus voor NEC. Dit zijn momenten ook waar NEC toch het van moet hebben. Want uit heel veel vloeiende aanvallen krijgen ze geen kansen. Dit zijn momenten voor Charon Thierry. De man die de hoekschop gaat nemen. Die wacht even totdat Nuitink en Sendler ook in het strafschopgebied zijn aangekomen bij Cambuur. Dat is de luchtmacht van de NEC'ers. Waar nu de bal komt van Thierry voor. Voor het doel wordt de bal weggekopt, maar er is een overtreding gezien door Sander van der Eijk, de scheidsrechter. Een overtreding van iemand van NEC, Sendler denk ik. Die leunt te veel op zijn tegenstander. Cambuur krijgt een vrije trap en het lijkt erop alsof ze nu al een beetje beginnen te tijdrekken daar. Ja hoor, Van Os geeft hem eens ongelijk, doet rustig aan. Hij denkt met dat vuurwerk erbij alweer 8 minuten gespeeld. We krijgen sowieso dus 2 minuten extra. Dan kun je nu al de klok op gelijk zetten. En hij rolt die bal iets te ver voor zich uit. Pakt de bal weer eventjes terug. Dat betekent een rustmoment voor Cambuur met die 1-0 voorsprong. Zo kun je een tweede helft gaan spelen. Niemand die daarover zal klagen hier in Leeuwarden. Over het professionele Portugese-achtige tijdrekken. Daar heeft niemand het over. Het gaat hier echt om winst. Het gaat hier erom dat men droomt om met 20.000 man naar de Kuip te gaan in Rotterdam in april als daar de bekerfinale wordt gespeeld. Inmiddels een vrije trap voor Cambuur. Halverwege de helft van NEC. Van der Rijk zegt, doe die bal weer een metertje terug. Bal wordt weer ergens anders neergelegd. Lange mensen natuurlijk mee naar voren van Cambuur. Uldrikis wordt continu bewaakt door Nuitink. Sendler organiseert daar. NEC probeert daar de spelers van Cambuur ver van het eigen doel af te houden. Sillissen gebaart ook. Sillissen blijft staan als die vrije trap is genomen. Hoedemakers gaat het luchtduel aan met Uldrikis. En het is Sano die de bal heeft. Sano richting Thierry. Maar er wordt goed verdedigd door Balk die daar nog een voetje tussen krijgt. Toch is het Sano aan de rechterkant. González met ruimte. Halfwege de helft van Cambuur. González nu richting het stadsgebied. González wilde naar zijn linkerbeen. González probeert er tussendoor te komen. Maar dat mislukt. Michael Breij, hij loopt hem van de bal. Maar Cambuur levert hem al snel weer in. NEC met Sano. Sano op het middenveld haalt hem er even uit. Even terug naar Sendler. Maar alle mensen nu halverwege de helft van Cambuur met Nuitink. De bal gaat naar Kelvin Verdonk. Die geeft de bal in één keer voor op Sontje Hansen. Die wil wel koppen. Houdt hij hem nog binnen of niet? Ja, houdt hij hem nog binnen. Is het gevaarlijk daar? Paniek achterin bij Cambuur. Hij wordt wel weggewerkt. Maar toch weer een hachelijk moment daar voor het doel van Yannick van Os. Balbezit voor NEC met Sano. Sano via Sandler gaat de aanval verder. Sandler die pakt een paar meter, zou kunnen gaan schieten. Dat doet hij ook. Sandler met het afstandsschot. Oh, op de vuisten van Yannick van Os. Wat een pegel, zegt daar van die centrale verdediger van NEC. Maar gered wederom door Yannick van Os, die voorlopig niet te passeren is vanavond. Ja, Sandler krijgt die ruimte omdat echt de lijnen zo dicht op elkaar staan bij Cambuur. De voorste lijn staat bijna rand strafschopgebied te verdedigen. Waardoor Sandler een paar meter kon maken en kon uithalen. Voorlopig is Van Os de uitblinker bij Cambuur. Hoekschop is genomen. Nuiting gaat het luchtduel niet echt aan. Nuiting nog een keer en dan alles en iedereen weer terug van Cambuur. Als Van Rooij die bal omhaalt. En die zoekt dan Sandler. Die is blijven hangen naar die corner in het strafschopgebied van Cambuur. Bal aan de linkerkant bij Sontje Hansen. Sandler dan draait. Sandler schieten. En wie loopt er dan tegen de bal aan van NEC? Niemand. Nuiting dan met een schot. Het zijn de verdedigers die het eventjes moeten doen voor NEC. En langs de kant Henk de Jong vraagt zich af wat zij en wat doen. We moeten niet te dicht op de eigen goal gaan verdedigen. Want dan wordt het een hachelijke situatie. Dan gaat het doelpunt ongetwijfeld een keer vallen voor NEC. Twee mannen van de bank gestuurd bij NEC. Silasso en Lasse Schöne. Die gaan zich opwarmen voor een mogelijke invalbeurt vanavond. Het publiek voelt dat Cambuur het even moeilijk heeft in deze fase. Dat NEC wat kansen krijgt. En dan gaan ze er door te zingen en te springen weer even extra achter staan. Maar Cambuur moet ook in de achteruit. Want ze worden nu weer onder druk gezet door Sontje Hansen. Met een mooie opening op Robert González aan de rechterkant. Namens NEC bal met de voorzet. Daar staat Sano helemaal vrij. Sano en weer Van Os. Tjonge, jongen, hoe kan het dat die middenvelder zo vrij staat? Verdonk dan nog namens NEC. Die heeft een mooi hakje in gedachten. Maar dat lukt niet. Maar weer een kans, zegt daar voor NEC. Met die kopbal van Sano. En die bal weggepeerd over de zijlijn. Maar de inworden snel genomen door NEC. Center zou weer een keer kunnen schieten. Center kiest nu voor het paarsje. Center dan met links. Wil natuurlijk met rechts. Center een hakje. Bijna Okawa. Maar de bal weggewerkt door Cambuur. Bal nu rond de middenlijn. Wordt opgepikt door Nuiting. Wil graag naar zijn linkerbeen. Nuiting. Hoedemakers komt de bal halen. Je voelt dan alles dat NEC nu voelt van ja, we moeten nu doordrukken. We moeten nu kijken of we die gelijkmaker kunnen maken. Sandler. Sandler naar de rechterkant, naar González. Hoedemakers helemaal vrij, maar de bal gaat naar Van Rooij. Van Rooij op de achterlijn. En het is een corner voor NEC, omdat een sliding van een van de spelers van Cambuur afdoende is om die voorzet eruit te halen. Maar die moet dus wel een hoekschop weggeven. Ja, de druk neemt wel toe hoor van NEC. Lasse Schöne. Oh, die moet nog even naar binnen toe. Misschien even naar het toilet of zo voordat hij in kan vallen. Die loopt nog even weg, dus die zal nog niet invallen. We kijken naar de hoekschop van NEC met Thierry. Geeft de bal voor, wordt gekopt door Nuitink. Is het dan Yannick van Os weer? Bal op de lijn gebleven. Is het Cambuur dat hem kan uitverdedigen? Oh, wat komen ze daar weer goed weg. En dan is het buitenspel en ligt het spel stil. Maar wat een kopbal zeg van Nuitink. In een melee van spelers. Het hoofd schudden ook van Rogier Meijer. Die denkt van hoe kan het nou dat wij vanavond hier nog niet gescoord hebben. Zoveel kansen. Ook in de tweede helft. In het eerste kwartier. Het is een kopbal van Nuiting. Nou, volgens mij is daar geen sprake van buitenspel. Daar misschien. Maar ja, in ieder geval. Het telt allemaal niet meer. Cambuur overleeft opnieuw een kans van NEC. En we hebben al bijna een kwartier gespeeld in de tweede helft. Bij die 1-0 voorsprong voor Cambuur. Een goal in de eerste helft van Uldrikis. Daarna is het toch vooral overleven geworden voor Sportclub Cambuur hier in een uitverkocht Cambuurstadion in Leeuwarden. Waar het vuurwerk eindelijk is verstoken, is zou is je op. Kunnen zeggen. Dat is op, eindelijk. En een rustige tweede helft wat dat betreft in Friesland. Nuiting speelt de bal naar Sandler. Sandler weer naar rechts naar Van Rooij. Daar mag NEC voetballen. Maar dan wordt het drukker. Goeie paas op Okawa. Okawa, Okawa, Okawa uit de draai. Nee, een corner wel voor NEC. Goeie sliding daar zeg. Van Marco Tol, centrale verdediger van Cambuur. Die houdt Okawa van scoren af. En dan levert dat uiteindelijk natuurlijk wel een hoekschop op voor NEC. Daar staat nu González en Thierry. Dat zou een korte variant kunnen worden. Zojuist dus gevaarlijk. Die kopbal van Nuiting op de vuisten van Van Os. Kijken wat er nu komt. Thierry met de voorzet. Weer richting Nuiting. Blijft die bal daar hangen. En is hij niet over de achterlijn geweest. Dus kan NEC door met Verdonk. Nog steeds veel mannen voor het doel bij NEC. Tweede paal staat Okawa. Bal in de lucht gekopt daardoor van Mullum. Gaat hij over de achterlijn? Ja. We krijgen weer een hoekschop voor NEC. De druk wordt nu echt wel groot hoor op het doel van Cambuur. Van Os loopt daar te dirigeren, te organiseren. Zijn verdediging neer te zetten bij zo'n doodspelmoment. Wat een hoekschop is en daar dan de goal. Die moest wel vallen. Okawa is het, denk ik, die die bal intikt. Okawa, de Japanner. En de meer dan verdiende gelijkmaker voor NEC. Er komen nu wel allemaal bekertjes het veld op over dat net heen dat gespannen is voor die eigen aanhang van Cambuur. Maar het is hier nu toch wel behoorlijk stil. Je hoort alleen die 400 man uit Nijmegen die is meegereisd juichen. Een meer dan verdiende gelijkmaker. Daar was eigenlijk niet aan te ontkomen zoals Cambuur verdedigde. Veel te dicht op de eigen goal. Kwamen niet meer uit corner naar corner. En dan is het Ogawa die intikt. En ik denk, nee, het is Sano toch die scoort, denk ik. Kokkie Ogawa scoort. Ja. Sano loopt daar wel in de buurt van doelman Van Os. Nee, toch ook weer niet. We zien de herhaling, daar is niks aan de hand. Er zal nog naar gekeken worden in Zeist. Maar het is Okawa, de Japanner, die de gelijkmaker heeft gescoord in Cambuur. In Leeuwarden. En er is nu overleg aan de zijlijn. Ik weet niet precies wat daar aan de hand is. Ik denk toch dat het om die paar bekertjes gaat. Die over dat enorme net zijn gegooid. Ik zou zeggen, Sander van Eijk, doe het af met een waarschuwing en voetbal door. En het is 1-1, het is een mooie wedstrijd. Hier moet je denk ik niet te strikt zijn. Ik begrijp de regels van de KNVB. Ja, er ligt één plastic bekertje. Dat heeft iemand met een ferme worp over dat net heen gekregen. En dat moet je nu gewoon even opruimen. En in ieder geval niet van het veld gaan, maar gewoon doorspelen. En hopen dat het hier bij blijft. Ja, maar ja, de regels schrijven voor dat als er een beker gegooid wordt, dat de dader dan opgespoord moet worden. Voordat er weer verder gevoetbald wordt. Er is nu koortsachtig overleg aan de zijlijn met de veiligheidsmanager van Cambuur. Die daar ook bij staat. Van der Eijk, de scheidsrechter. Die informeert nog even. En dan gaan we zo dadelijk even horen wat er gebeurt. Van der Eijk die komt weer terug. Gaat richting de middenlijn. Ik denk dat hij de bal gaat ophalen en dat de spelers naar binnen moeten. Dus dat, zo ziet het er in ieder geval uit. Of loopt hij? Nee, hij loopt de bal voorbij. Gaat hij zich gewoon opstellen om de aftrap te laten nemen? Ja, gelukkig eigenlijk zou je zeggen. We kunnen gewoon doorvoetballen in Leeuwarden bij die 1-1 tussenstand. Door het doelpunt van Ogawa. Je voelde dat doelpunt aankomen, want de kansen die regen zich aan een voor NEC. En na een uur spelen is het dan gelijk in Leeuwarden 1-1. Het is wel een moment waardoor Cambuur zich eventjes kan herpakken, even op adem kan komen. Maar eventjes die tegengoal kan verwerken om te gaan denken van ja, hoe gaan we nou deze wedstrijd spelen? Blijven we alleen maar verdedigen? Hopen we op een verlenging in dit geval? Hopen we op penalties? Of gaan we ook voetballen? Van het laatste is nog geen sprake, want het is NEC dat weer aanvalt over de rechterkant via Thierry. Maar die raakt de bal weer kwijt. En dan is het uitverdedigen van Cambuur. Meteen druk van NEC. Bal over de zijlijn. Inworp voor Cambuur. Ja, het is nu feest in het uitvak. De 400 meegereisde fans van NEC die zwaaien met vlaggen, die klappen, die zingen, die juichen. Zij zijn blij dat hun club eindelijk op gelijke hoogte is gekomen. Daar zat het al aan te komen. En het is nu dus ook gebeurd met, dat goaltje, met die goal van Ogawa. Ja, en voor Cambuur zal het lastig zijn om het nu weer anders te gaan doen. Want als je dan zo een tijd achteruit hebt gelopen, dan is het moeilijk heel vaak om dan weer de voorwaartse beweging weer te krijgen en voorin zelf weer wat te creëren. Terwijl NEC nu natuurlijk de geest krijgt, gesteund door dat doelpunt. Milan Smit nu, de kopbal bij Cambuur op het middenveld, speelt hem in de voeten van Remco Balk. Van de bal gelopen door Verdonk. Sontje Hans in duel met Suturia Ottersen. De Noor, en het is een inworp uiteindelijk voor die Noor. De bal ging via Hansen over de zijlijn. En hij staat daar vlak voor Rogier Meijer voor de dugout van NEC. Als hij de bal teruggooit naar de centrale verdediger van Sportclub Cambuur, Marco Tol. Marco Tol weer naar Van Os. Er is zowaar eventjes balbezit voor Cambuur. Maar dan toch weer die hijs naar voren richting Oldriekis, die daar nooit bij kan op het hoofd van Sendler. Center vindt dan González, die ik goed vind spelen daar aan die rechterkant bij NEC. González terug. Het is weer balbezit voor NEC. Naar Van Rooij. Van Rooij naar Nuitink. En Nuitink vindt dan aan de linkerkant Verdonk. 1-1 dus. De tussenstand na 64 minuten bij Cambuur NEC. Halve finale KNVB-beker. Wat een wedstrijd is het voor beide clubs. Want zo vaak kom je niet, krijg je niet de kans om de finale in de Kuip te halen. En op dit moment heeft NEC de beste papieren. Want het staat wel 1-1. Maar zij hebben de beste kansen. En krijgen nu ook weer een kans. Het is Verdonk in het strafschopgebied van Cambuur. Geeft hem aan Thierry. Thierry met de bewegingen. Krijgt hij een hoekschop? Ja, hij versiert een hoekschop. Bij Cambuur zijn ze het daar niet mee eens. Maar hij ligt daar wel. Weer een kans aanstaande voor de NEC. En Thierry neemt die hoekschop goed hoor. Zowel van rechts als vanaf links. Staat er voor een karretje, zo'n EHBO-karretje. Dat er vrij dicht op die cornervlag staat. Er zit ook iemand in. Maar goed, hij heeft genoeg ruimte voor die corner. Die neemt met links. Slingert die bal voor de goal. En wie loopt er dan tegenaan? Eigenlijk niemand van NEC. Wel weer aangeraakt door, ik dacht, Smit. Milan Smit die meekomt verdedigen. Kopt die bal over de eigen achterlijn. En dus is het weer een corner voor NEC. Weer dus Thierry die de bal neerlegt. Legt naar Sontje Hansen in de buurt. Het zou ook via Sontje Hansen kunnen gaan. Nee, want Thierry geeft die bal weer voor met links. Weer weggekopt. Rand strafschopgebied. Wie kan de bal oppikken? Uiteindelijk is het Verdonk die de bal weer richting strafschopgebied speelt. De bal wordt weggekopt, maar niet voldoende voor Cambuur. Aanval gaat verder voor NEC vanaf de rechterkant via González. Het is Hoedemakers. Hoedemakers halverwege de helft van Cambuur. Schiet die bal dan helemaal naar de andere kant. Daar staat Thierry vrij. Die kan aannemen. Neemt de bal ook redelijk goed aan. Kan een actie gaan maken. Wordt weggedrongen eigenlijk van het strafschopgebied. En dus kan NEC, moet NEC weer opnieuw gaan bouwen via Sano. Sano doet het naar Hoedemakers. Hoedemakers is één man kwijt. Nu ligt er wat ruimte op het middenveld. Speelt de bal naar Sontje Hansen. Sontje Hansen schieten. En oh, net naast de goal van Yannick van Os. Wat een mooie knal van af de rand van het strafschopgebied van Sontje Hansen. De man uit de opleiding van Ajax sinds dit seizoen in dienst van NEC. Hij schiet dus net naast en dan gaat Cambuur voor het eerst wisselen. Daar staat, even kijken, met nummer 22 Jontli van der Meer klaar om in de ploeg te komen. En wie gaat er dan af? Dat is Remco Balk. Van der Meer is een rechtsback. Balk is een rechteraanvaller. Dat zou ja, een beetje toch een defensieve wissel kunnen noemen van Henk de Jong. Of krijgt Van der Meer een andere rol. Ja, ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Er komen nu wat instructies van Jontli van der Meer. Hoe gaan we spelen? Hoe gaan we staan? Nou, uiteindelijk gaat hij wel naar de rechterkant toe, Jontli van der Meer. Remco Balk, hij is dus naar de kant gehaald door Henk de Jong bij de stand van 1-1 bij Cambuur NEC. Ik denk toch eenzelfde positie voor de invaller van der Meer als voor Remco Balk. Want om er nog een verdediger erbij te gooien, dat maak je alleen maar meer problemen mee. Ja, oké, maar hij kan denk ik die hele rechterflank gaan bespelen. Want je moet niet met nog meer verdedigers gaan spelen. Maar ja, we moeten gaan kijken. Hij gaat wel richting Sontje Hansen nu verdedigen, de invaller. En Sontje Hansen is de linksbuiten van NEC. Het is Hoedemakers in balbezit voor NEC. Verdonk aan de linkerkant, neemt de bal eventjes mee. Tikt hem dan weer terug naar Nuitink. Nuitink weer naar Sendler. We zitten dus op de helft van NEC. En Cambuur vangt weer op rond de middenlijn. Verdonk helemaal vrij aan de linkerkant. Zegt komen met die balbeweging bij Sontje Hansen. Dan gaat dat duo dus proberen te combineren aan de linkerkant. Hansen die ik sterk vind spelen. Hetzelfde geldt voor González. In die zin is NEC dus gevaarlijk vanaf de flanken. Daar moet het gevaar ook wel vandaan komen. Het is een inworp voor NEC nu met Verdonk. Die eventjes moet wachten. Die een stapje terug moest doen van Van der Eijk. Maar de inworp is genomen. Weer een inworp voor Verdonk. Zo komt NEC een metertje verder, niet meer dan dat. Verdonk, hij gaat halverwege de helft van Cambuur ingooien. Doet het snel op Thierry. Thierry terug naar Verdonk. Via Van der Meer gaat die bal over de zijlijn. En krijgen we een nieuwe ingooi voor NEC. Verdonk die staat weer klaar om dat te doen. Er is veel beweging, onder andere bij Thierry. Maar het wordt doorzien door Michael Breij. Zo komt Cambuur even in balbezit via Uldrikis op de middenlijn. Meteen twee van drie man van NEC in zijn nek te hijgen. Maar uiteindelijk komt Cambuur eruit. Van der Meer wordt diep gestuurd. Overtreding ook gezien op Michael Breij, de aanvoerder van Cambuur. En dus krijgen de Leeuwarders een vrije trap net over de middenlijn. Ja, het lijkt er een beetje op alsof Henk de Jong het middenveld een beetje heeft versterkt. Dat ze nu met twee spitsen gaan spelen. Uldrikis en Smit. En dan met vier middenvelders. En daarmee iets meer proberen grip weer terug te krijgen op de wedstrijd. Van der Meer geeft nu ook even wat aanwijzingen aan Leon Bergsma, centrale verdediger. Ik kan het allemaal vertellen omdat het even duurt voordat die vrije trap genomen wordt. Marco Tol zal dat zo dadelijk gaan doen. Tol achter de bal, de centrale verdediger bij Cambuur. Maar ik vind het een verstandige wissel, want je moet proberen iets meer van de eigen goal af te komen als Cambuur zijnde. Nuitink moet daar verdedigen in het eigen strafschopgebied, als die vrije trap was genomen voor Cambuur. Het is Breij. Breij en zowaar eventjes Cambuur met Ottersen die een voorzet geeft. Die gaat langs alles en iedereen. Pol gaat erachteraan. Hetzelfde geldt voor Sendler. Sendler sliding in op het kunstgras in Leeuwarden. En het levert NEC een inworp op. Want die bal ging via Pol over de zijlijn. Druk zetten, zegt Henk de Jong. Die zegt niet te ver teruglopen nu. Ze zitten een beetje in de hoek van het veld, NEC. Probeer ze daar maar even onder druk te zetten. Nou ja, dat doen ze ook wel. Ze proberen het wel, maar het lukt niet. NEC voetbalt zich eronder uit en heeft de bal inmiddels verplaatst naar de andere kant. Daar staat Kelvin Verdonk, de linksback, die zo heel goed vrije trappen kan nemen. Dat liet hij ook afgelopen weekend weer zien met die schitterende streep tegen Sparta, waarmee hij scoorde. Hij heeft nu de bal gespeeld in de breedte. Sendler. Sendler kan een beetje lopen met de bal, kan een paar meters pakken, schuift hem dan weer in de voeten van Bram Nuitink. En Cambuur heeft zich alweer helemaal teruggetrokken op de eigen helft. Met Verdonk aan de linkerkant. Die vindt Nuitink. Nuitink weer Sendler, de centrale verdediger van NEC. Dan wacht altijd González aan de rechterkant. Zo houdt NEC het veld breed. Het is mooi om te zien als Nuitink dan de bal weer heeft in de middencirkel. Beweegt Sontje Hans aan die linkerkant eigenlijk richting de zijlijn. Zodat er ruimte komt voor Okawa. Is het González die dat duel aangaat met de invaller Van der Meer. En is er eventjes balbezit voor Cambuur. Van der Meer die dus in is gebracht voor Balk aan die rechterkant. Jongen wel met snelheid. Maar niet al te veel rust aan de bal. Schiet die bal tegen het lijf van Verdonk. En hebben we een inworp dus voor Cambuur. We gaan wisselen aan de kant van NEC. Daar gaat, als ik het goed heb, Hansen gaat het toch af. Ja. Sontje Hansen gaat eraf. En voor hem komt Jurie Baas. Baas nu aan die linkerkant. Voor Verdonk spelend. Ik vond Hansen goed spelen. Maar zijn rechterknie was helemaal ingetaped. Dus daar kan wat mee aan de hand zijn. Je kunt ook zeggen, ik breng een verse kracht. Jurie Baas, die ook die hele linkerkant kan bestrijken. Verse kracht in de 71ste minuut inmiddels in Leeuwarden. Kijken wat voor effect dat heeft op het spel. Milan Smit van Cambuur kopt de bal door naar Michael Breij. Ja, het lijkt er toch op dat Cambuur wel iets meer weer van de eigen goal af kan komen nu. In deze fase van de wedstrijd bij die 1-1 stand. 1-0 werd het door Uldrikis in de eerste helft. 1-1 via Ogawa. De beide spitsen hebben hun doelpunt gemaakt vanavond. En daardoor dus die stand van 1-1 met Leon Bergsma nu namens Cambuur. Centrale verdediger net over de middenlijn. Speelt hij de bal even terug naar Thomas Pol. Pol houdt het overzicht en speelt hem terug naar Marco Tol. En zo moet Cambuur gaan aanbouwen aan een aanval. Er is nog een 20 minuten te gaan in Leeuwarden bij een spannende halve finale van de KNVB-beker. Cambuur NEC 1-1. NPO Radio 1. En dan is het 9:30. We gaan naar de hoogtepunten van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De val van het kabinet was onvermijdelijk. Ook nu blijkt dat de nareiscijfers van gezinsleden van asielzoekers lager uitvallen dan vorig jaar werd beweerd. Dat zeggen demissionair premier Rutte en demissionair minister van Justitie en Veiligheid Jessel Gus tegen de NOS. Volgens de twee VVD'ers was een hardere lijn op asielbeleid nodig. Op Bonaire nemen de zorgen toe over milieuschade door een olielek. Sinds gisteren spoelt er olie aan dat waarschijnlijk komt van een gekapseisd schip bij Trinidad en Tobago. Met tienduizenden liters stookolie aan boord. Om de omvang van de schade te bepalen worden er drones, boten en satellieten ingezet. De advocaat van de overleden Russische oppositieleider Navalny is weer vrijgelaten. Eerder vandaag werd de advocaat opgepakt in Moskou. Waarom is niet duidelijk. Wel zei hij tegen Russische media dat zijn arrestatie zijn werk als advocaat in de weg zat. En het College voor de Rechten van de Mens zegt dat het Zuiderland Ziekenhuis in Limburg zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. Een patiënt met blijvende pijn na een buikoperatie werd niet serieus genomen vanwege zijn psychische voorgeschiedenis. Pas 4 jaar na de operatie bleek dat er een medisch voorwerp in zijn buik was achtergebleven. Langs de lijn en omsteken. Of 17 nog te gaan bij de wedstrijd Cambuur-NEC. Halve finale KNVB-beker. De tussenstand is 1-1. Snel terug naar onze commentatoren Jan-Vincent van Zuiden en Jan Roels. Een minuutje of 17. Ik denk dat het wel meer bijkomen. Want we hebben een bekertje gehad op het veld. Maar goed, en vuurwerk aan het begin. Maar goed, ik dacht dat Van der Eyck weer floot. Maar dat is niet zo. Want er is helemaal geen bekertje op het veld gekomen. In ieder geval 1-1 dus. Tussen Cambuur en NEC. Goal van Okawa in de tweede helft. De verdiende gelijkmaker voor NEC. En Cambuur vangt de ploeg uit Nijmegen weer op de eigen helft. Het is Nuitink. Die kijkt aan die linkerkant. Verdonk staat daar, maar kiest dan toch weer voor Sendler. Sendler die probeerde te kijken of er een paasmogelijkheid in de diepte was over de as. Die was er niet. Dan is het Sano die weer terugtikt naar Nuitink. Nuitink naar Sendler. Sendler weer naar de rechterkant naar Van Rooij. NEC kijkt. NEC wacht. Cambuur stapt wat naar voren. Cambuur probeert NEC weg te drijven van de eigen goal. Dan zakt die laatste lijn toch weer wat terug. Maar niemand durft van NEC die bal er nu achter te spelen. Er is beweging bij Ogawa. Er is beweging bij Thierry. Thierry die we minder zien in de tweede helft dan in de eerste 45 minuten. Ogawa aangespeeld in de punt van de aanval. Maar de bal weer terug naar González. González beweegt als hij hier paas is in de ploeg gekomen bij NEC voor Sontje Hansen. Dan is het Nuitink nu. Halverwege de helft van NEC. Van Cambuur. Zo schuift NEC op naar voren. Is de mooie actie van Sano. Maar de voorzet is te hoog voor zijn landgenoot Ogawa. Bal gaat over de achterlijn. Doeltrap voor Yannick van Os. Het is even een, ja, toch een rustige fase in deze wedstrijd. Nog een kwartier officieel te gaan, maar dat zal inderdaad wel wat bijkomen. En ja, dan is de vraag, ga je nog vol gas druk geven om een winnende goal te maken? Of denk je, nou ja, verlenging, kijken wat daarin gebeurt. Want dat zou natuurlijk gebeuren bij een gelijke stand na 90 plus minuten. En als het na die verlenging nog gelijk is, dan gaan we strafschoppen nemen. Ja, zover is het nog lang niet. Er is nog een kwartier te gaan. En ik denk toch dat NEC het gevoel zal hebben, ja, we spelen beter, hebben meer kansen gehad. Dus ja, misschien toch maar gaan voor het winnende doelpunt. Het is nu Sano op het middenveld die de bal wegkopt in de voeten van Leon Bergsma. En die speelt hem terug op zijn eigen keeper, Van Os. Maar het is een goede wissel geweest van Henk de Jong om balk eruit te halen. En Vermeer, Van der Meer, de wingback, zo zou je toch kunnen zeggen, aan die rechterkant bij Cambuur erin te brengen. Die meer vanaf het middenveld speelt, meer naar binnen komt. Waardoor Cambuur wat meer grip krijgt op dat middenveld. Want op dat middenveld heerst de echte hoedemakers van NEC met Sano, de Japaner. Nu is het een inworp voor Cambuur, halverwege de eigen helft. Even kijken, even wachten. Sturla Ottersen is dat, de Noor, richting Van der Meer. En een bal richting Breij. Maar die kan niet vast worden gehouden bij Cambuur. Dus is het Thierry. Eindelijk een keer weer een keer Thierry. Die daar Hens maakt, zo te zien. Ja, en dus een vrije trap voor Cambuur. Krijgt die bal tegen de hand. Kon daar weinig aan doen. Die bal die ook anders stuitert op zo'n kunstgras hier in Leeuwarden. En Thierry een beetje hinkend terug. En een vrije trap voor Cambuur zo rond de middencirkel. Dat zal Leon Bergsma dan voor zijn rekening nemen. Ja, mocht het een verlenging worden. Cambuur weet wat dat is. Want het had een verlenging nodig om zich te ontdoen van Hercules. Eerder dit toernooi. Hercules, de bedwinger van Ajax. Die ongelofelijke stunt die we hebben gezien van de amateurs van Hercules. Uiteindelijk verloren zij daarna in de ronde van Cambuur na een verlenging. Waarin Hercules het ook geweldig deed. Het zijn van die verhalen die blijven kleven aan deze editie van de KNVB-beker, waarin Cambuur en NEC allebei hopen in de finale te kunnen komen. Nu Thomas Pol met een actie. Hij is twee man kwijt, maar de derde is er één te veel. Dat is Sandler. Speelt hem in de voeten van Thierry. Geen overtreding. Het gebeurt allemaal onder de ogen van Van der Rijk, de scheidsrechter. NEC mag door met Robert González. Zoekt de voorzet. Bal wordt eruit gehaald door Bergsma. En dan is het gewoon een ingooi voor NEC. Knap hoe González die bal kon voorgeven. Eigenlijk uit de loop met de wreef getrapt. Maar goed verdedigd door Tol, net voordat Okawa erbij kon komen. Zo rond de penaltystip in het strafschopgebied van Cambuur. Bal nu weer bij Sandler, halverwege de helft van Cambuur. Cambuur verdedigt een tikkie in een handbalformatie af en toe. Die linies weer dicht op elkaar. Dat wil Henk de Jong niet, maar dat wordt eigenlijk opgedrongen door NEC. De bal rondtikken rondom die defensie van Cambuur. Aan de linkerkant is het verdonkerd. Het gaat weer terug naar de centrale verdediger Nuitink bij NEC. Die vindt dan altijd weer Sandler. Dat duo dat toch veel aan de bal is. Dat zegt genoeg over het balbezit ook van NEC. Het balbezitpercentage veel hoger natuurlijk bij de ploeg uit Nijmegen dan bij de ploeg uit Leeuwarden, Cambuur. Met Sandler aan de bal. En Sandler weer terug naar Nuitink. Nuitink die heeft heel veel tijd en ruimte ver op de eigen helft. Hij kan weer opdribbelen richting de middenlijn. Geeft hem dan mee aan Jurie Baas. Die nieuwe man daar aan de linkerkant zoekt de combinatie met Verdonk. Maar die wordt goed afgejaagd door Van der Meer. En dus moet het even terug via Nuitink naar Sandler. Die steekt dan de middenlijn weer over. Zo moet Cambuur weer terug. Trekt het zich weer terug rond het eigen strafschopgebied. En is het aan NEC om daar weer een gaatje te vinden. Maar ja, de druk die is er natuurlijk wel een beetje af naar die goal van Oka. Want toen moest NEC echt. En nu, ja, nu willen ze heel graag. Maar willen ze ook weer niet te veel risico nemen. Bang voor de tegenstoot van Cambuur. Nu met Thomas Pol, de linksback van Cambuur. Die schiet hem over de zijlijn. En dan mag NEC dus gaan ingooien. Dat gaat Bart van Rooij gaat dat doen. Van Rooij met de inworp naar Ogawa. Die eventjes uit de punt van de spitspositie is komen afzakken. Dan is het Nuitink, bal in de middencirkel. Nuitink met een diepe bal richting Okawa. Die gaat het duel niet echt aan, was ook een stap te laat. Wordt de bal opgepikt door Thierry. Dan is het Van Rooij die inpaast op Okawa in het strafschopgebied. Kan hij draaien, wordt uit het strafschopgebied gedrongen eigenlijk. Dan is het González. González wil naar zijn linker dreigen. González geeft dan voor, maar die voorzet is te laag. González zelf kan de bal weer oppikken met hulp van Sandler. González aan de rechterkant, halverwege de helft van Cambuur. Wordt mooi gecombineerd. Alleen Okawa laat dan de bal van de schoen glippen. Maar het uitverdedigen van Cambuur is zo chaotisch, zo paniekerig, dat NEC weer in balbezit is. Met Ogawa, met González. Die vindt Hoedemaak iets te veel gepriegel. Daar we NEC ook gewoon rustig een keer kan schieten van een meter of 17 van de goal van Cambuur. Maar Cambuur is de bal al heel snel al weer kwijt. Het heeft het weer moeilijk in deze fase. Rogier Meijer spoort zijn spelers nog een keer aan om naar voren toe te gaan. En Henk de Jong op zijn beurt reageert door ook van de bank te komen en ook aanwijzingen te geven. Zo proberen de coaches van de beide teams te doen wat ze kunnen, aanwijzingen te geven. En nu zien ze dat de NEC aanvalt over de rechterkant. Bal gaat via verder de Jong over de zijlijn. Dat betekent dat Charon Cherry mag ingooien of laat hij het dan Van Roy? Ja, dat laatste gebeurt Van Roy. Hij staat klaar. Hij gooit de bal even terug naar Sandler. Sandler waarschijnlijk weer naar Nuitink, want dat is een beetje het recept daar bij de opbouw van de NEC. Sandler kijkt, kan het vooruit? Nee, dat kan niet. Het moet weer via Nuitink. Nuitink in de middencirkel kijkt en ziet dan Hoedemakers en Baas is het die de bal weer terugbrengt. En Nuitink helemaal terug naar de eigen doelman Jasper Sillissen, die heel weinig te doen heeft gehad, Jasper Sillissen. Dan komt Cambuur ineens uit de verdedigende stellingen. Hier is een overtreding van Baas en een vrije trap voor Cambuur. Dit zijn van die momenten waarop de ploeg uit Leeuwarden gevaarlijk kan worden met die lange Uldrikis in de punt van de aanval. Daar is natuurlijk alle aandacht op gericht. Je ziet dat Cambuur ook wel rustig de tijd neemt voor deze vrije trap. Niet al te gaas. Die zijn blij met 1-1 als ze daarmee een verlenging kunnen gaan afdwingen. En wie weet hoe ver je dan komt. Want iedereen ziet en weet dat Cambuur de mindere ploeg is. Pol achter de bal. Veel mensen van Cambuur bij dit dode spelmoment mee naar voren als Pol de vrije trap neemt. Pol die schiet hem richting het strafschopgebied van NEC. Het publiek begint te zingen. Maar ziet nu dat de bal uitverdedigd wordt door Sano. Cambuur eindelijk een beetje van de eigen goal af. De bal gaat naar Thomas Pol. Pol die schiet de bal naar voren toe. Zoekt Milan Smit. Maar daar staat die kopsterke Nuitink die bal wegkopt. Wel opgevangen daardoor Van der Meer. Oh, die laat zich de kaas van het brood eten door Verdonk. Nu ligt er mogelijkheid voor de counter voor NEC naar Cherry. Cherry die wordt door twee man van Cambuur afgestopt. Sano dan. En dan is het tempo weer uit deze aanval van NEC. Goed gejaagd daardoor Cambuur op het middenveld. NEC blijft wel in balbezit met Mees Hoedemakers. Hoedemakers zou die zijn oude club pijn willen doen met een afstandsschot. Nee, hij geeft hem aan González. González dan met de voorzet. Maar ja, die is ver voorbij aan alle spelers van NEC. Schiet zelfs helemaal over de zijlijnen aan de andere kant. En dat betekent dat Cambuur mag gaan ingooien. Na 81 minuten in het Cambuurstadion. Cambuur NEC 1-1. Spanning alom bij deze halve finale KNVB-beker. De eerste halve finale KNVB-beker tussen Sportclub Cambuur en NEC. Stand 1-1. We zijn inmiddels in de 83ste minuut beland. Ik verwacht extra tijd, zeker een minuut of vier. Omdat we wat oponthoud hebben gehad vanwege vuurwerk en een bekertje op het veld. Maar gelukkig hoefden de spelers toen niet naar binnen. De spelers gingen even aan de zijlijn staan. De scheidsrechter ging even overleggen en er werd weer verder gespeeld. González aan de rechterkant voor NEC richting de achterlijn. González draait naar zijn linkerbeen. González paasje strafgebied binnen bij Cherry. Cherry buitenom draaien, kijken. Okawa bijna, dat wordt verdedigd door de Noor. Sturla Ottersen voor Cambuur. Die ramt die bal wel over de zijlijn. Dus krijgen we een inworp voor Bart van Rooij van NEC. Toch weer druk van de ploeg uit Nijmegen. Heeft Rogier Meijer nog een wissel in petto? Hij is aan het overleggen met zijn assistenten. En Bart van Rooij die gaat hier ingooien. Heel ver het strafschopgebied van Cambuur ingooien. Dat doet hij nu. Nuitink wil hem doorkoppen. Dat lukt hem een beetje half. Dan gaat die bal de lucht in. En is het Sano uiteindelijk halverwege de helft van Cambuur die hem oppakt. Geen speler van Cambuur in de buurt. Dus kan hij hem opnieuw inbrengen. Gaat het richting Nuitink. Bal opgevangen daar door Hoedemakers. Hoedemakers. Oh, die krijgt een schop daar op de heup. Het is niet opzettelijk, maar het gebeurt wel. En hij geeft een vrije trap, Sander van der Eijk, op een schitterende plek voor NEC. Want die bal ligt een meter of 4-5 buiten het strafschopgebied. Een beetje links van het doel van Yannick van Os. Het is een ongelukkige situatie met, even kijken wie is het, Hoedemakers die dan een been tegen zich aankrijgt van Jeremy van Mullum. Nou, die twee spelers botsen, maar het is toch wel echt een overtreding. Dat ziet Van der Eijk ook. En ja, dan gaan we kijken, want NEC heeft een paar specialisten in huis. Ik zou zeggen, breng Lasse Schöne op dit moment. Ja. Maar goed, Verdonk kan dat ook, je zei het al. En, Sandler staat erbij. En Sandler kan het ook. Dat zijn toch specialisten, die bal. Ik denk dat die op 16,5 meter ligt. Aan de linkerkant van het strafschopgebied. Zo'n beetje ter hoogte van de paal. De muur wordt neergezet door Yannick van Os. Dat is ook echt nodig. Ik zie geen muur ligger. Wie zie ik er ook nog? Cherry inderdaad achter de bal. En inderdaad Sandler. Wie wordt het? Dus geen Verdonk. Verdonk is meer een man met links die vanaf die rechterkant een vrije trap zou kunnen nemen. En Nuitink staat daar rechts van de muur. Dat zijn de bekende taferelen. Wel een unieke kans in de 85e minuut voor NEC om op voorsprong te komen. Dan komt die vrije trap. Die komt van Sandler. Laag via de muur is de corner voor NEC. En de spelers van Cambuur claimen van nee. Een van de spelers van NEC raakte de bal voor het laatst. En dat lijkt de scheidsrechter nu ook ingefluisterd te krijgen. Ik denk vanaf de zijkant door de vier official. Want ik dacht ook dat de assistent het niet had gezien. Nee, ja, het waren Baas en Nuitink die daar met z'n tweeën ook in de muur stonden als een soort afleidingsmanoeuvre. Maar ja, via hen gaat die bal uiteindelijk over de achterlijn. Nog 5 minuten officiële speeltijd en dan de blessuretijd nog. En dan gaat de bal richting de voorwaartse van Cambuur. Een overtreding gezien door Van der Eijk. Een duw op Michael Breij. Die blijft even liggen. Lijkt er wel een beetje doorheen te zitten daar. Of is hij verkeerd terechtgekomen? Dat kan natuurlijk ook. Michael Breij die wordt nu overeind geholpen door Verder de Jong en Thomas Pols. Een ploeggenoten die daar staan. En dan krijgen we een vrije trap voor Cambuur. Halverwege de helft van NEC aan de linkerkant van het veld. Het is te ver, zeker te ver om het in één keer te doen. Maar ja, als je die bal goed volgeeft in het strafschopgebied, dan kan daar een kans komen voor Cambuur. Een van de spaarzame kansen zou het zijn voor de ploeg van Henk de Jonge in de tweede helft. Die veel onder druk heeft gestaan. SC Cambuur maakt die goal, klinkt het vanaf de tribunes. Kijken of dat ze ook lukt met de vrije trap van Michael Breij. Richting de tweede palen staat Ulrikis. Bal wordt weggekopt. Blijft er hangen. Schot daar. Oh, die wordt gekraakt daar door Mees Hoedemakers. Kans voor Cambuur. Het gaat nog even door met Verder de Jong. Verder de Jong brengt hem in bij de tweede paal. Daar staat Milan Smit met de kopbal. En dan, net voorbij aan de paal van Jasper Sillissen. Dit is dan een kans voor Cambuur. Cambuur wil nog een hoekschop. Die krijgen ze niet. Milan Smit, hij kopt hem net naast. Er wordt wat al te fel geprotesteerd daar door Michael Breij. En die krijgt de eerste gele kaart van deze verder sportieve wedstrijd. Dit ging wat te gek volgens Sander van der Eijk. Maar oh, wat een goede kans daar voor Cambuur. Voor Milan Smit, de topscorer van het bekertoernooi. En een goede redding van Sillissen. Ze hadden dus wel recht op een corner. Ja, dat heeft niemand gezien. Het is maar al te goed dat Sillissen eraan zit met de punt van zijn vingers. Want anders was die bal erin gezeild. En Van der Eijk heeft dat niet gezien, de assistent ook niet. Maar goed, doeltrap inmiddels genomen. Was een prima redding van Sander, van Jasper Sillissen. Die verder eigenlijk heel weinig te doen heeft gehad in deze wedstrijd. NEC weer balbezit. Kan die bal worden binnengehouden door González? Ja, die draait weg via Pol die de bal dan voor het laatst raakt. Dus ze krijgen een inworp dus voor NEC. Halverwege de helft van Cambuur aan de rechterkant. We gaan richting de blessuretijd van deze wedstrijd. Halve finale KNVB-beker. Cambuur-NEC 1-1. 87 minuten staan er op de klok in het stadion van Cambuur. Dat stadion waar ze afscheid van gaan nemen na dit seizoen of halverwege het komende seizoen. Dat hangt er vanaf hoe snel het klaar is. En ze willen dit stadion een mooi afscheid geven door deze halve finale te winnen. Maar NEC, ja, daar is er ook alles aan gelegen om voor het eerst sinds 2000 weer eens in de bekerfinale te staan. NEC in de aanval met Sano. Sano trekt naar binnen toe. Ogawa wil hem wel hebben, maar krijgt hem niet. Het gaat via Juri Baas. Juri Baas moet even terug naar Hoedemakers. En ook die wordt onder druk gezet. Nuitink dan met de breedte paas op Sendler. Sendler laat de bal even onder zich doorlopen. Dan is het Van Rooy aan de rechterkant naar Hoedemakers. Hoedemakers even draaien. Veel ruimte voor Baas in de middencirkel. Hoedemakers slaat hem als het ware over. Waardoor er meer tempel in de aanval komt. Ziet Verdonk terug naar Nuitink. Zo is NEC toch weer aan het zoeken. En is wachten op een steekbal. Goed paasje van Verdonk op Sano. Sano kan schieten. Sano gaat ook schieten. Maar schiet dan tegen, ik dacht, een speler van Cambuur op. Ik dacht dat Milan Smit was die komt mee verdedigen. In ieder geval een inworp voor NEC. Aan de rechterkant via Van Rooy. Van Rooy die kan vergooien, maar gooit de bal nu naar Sendler. Niemand in de buurt. Sendler alle tijd voor een voorzet. Doet dat slecht, veel te laag. Maar de bal die steeds terugkomt is voor NEC. Dan een schot van Verdonk tegen Ulrik is op. En een inworp voor NEC voor de dugout van Cambuur. En die inworp zal worden genomen door Kelvin Verdonk. De spanning stijgt in Leeuwarden. Komt er nog een winnaar in de reguliere speeltijd of gaan we verlengen in deze halve finale? Verdonk gooit de bal terug naar Nuitink. Nuitink, die centrale verdediger van NEC, die zo vaak deze avond aan een opbouw is begonnen. Nu ook weer via Sendler. Sendler terug naar Nuitink. De laatste minuut van de officiële speeltijd gaat in met balbezit voor NEC op de middenlijn. Ze bouwen rustig, ze kijken of ze nog een kans kunnen creëren nu met Nuitink. Maar bal naar Juri Baas. Baas terug naar Verdonk. En Cambuur stelt die handbalverdediging weer op. Probeert de ruimtes klein te houden. En ervoor te zorgen dat NEC niet meer kan scoren in de resterende speeltijd. We zitten in de 90ste minuut. Laatste minuut van de officiële speeltijd is ingegaan. Ik denk dat we toch minstens zo'n 5-6 minuten extra krijgen als NEC balverlies leidt. Halverwege de helft van Cambuur. De omschakeling dan van de ploeg uit Friesland via Ottesen. Ottesen op Van der Meer, de invaller. Kan hij daarbij? Nee, wordt verdedigd door Nuiting. Kan de bal worden binnengehouden door Verdonk? Ja, Verdonk met de omschakeling bij NEC. Maar die paas op Okawa is niet goed. Okawa sjouwt erachteraan. Maar de bal wordt teruggespeeld door Marco Tol naar de doelman Van Os. Van Os heeft alle tijd, maar denkt, ach, laten we eens rustig gaan opbouwen. Niet meteen die bal naar voren peren. En dus vindt hij Leon Bergsma voor zich, die de bal aan de voet heeft. 5 minuten extra hier in Leeuwarden. Die 5 minuten zijn nu ingegaan bij de 1-1 tussenstand in deze halffinale KNVB-beker tussen Cambuur en NEC. Als Nuiting het kopduel wint, Ulrikus zijn lichaam erin zet tegen Sano en Van der Eijk laat doorspelen. En Cambuur heeft de bal. Met Pol aan de linkerkant. Het publiek gaat er hierin geloven. Je weet maar nooit. Als de bal een keer goed valt, wie weet. Ulrikus kopt. Ulrikus krijgt de bal niet. Het was een kopbal van Milan Smit. NEC moet uitverdedigen. Dat doet het via Jurie Baas. Knappe actie. Ligt er wel wat ruimte. Maar daar staat ook nog Marco Tol. De centrale verdediger van Cambuur. Die schiet hem naar voren toe. Milan Smit met de controle met het hoofd. Dat doet hij goed. Die aanvallen van Cambuur. Even terug naar Van der Meer. Van der Meer, oh, die moet wel opschieten. Die schiet de bal dan wel voor. Is het dan een hoekschop? Volgens mij gaat hij via het been van een verdediger. Ja, zeker. NEC claimt dat het een doeltrap is. Maar het wordt een hoekschop. En we zitten dus in de blessuretijd. Als je nu scoort, dan ben je heel dicht bij de finale natuurlijk. En dat voelt het publiek in Leeuwarden. Die gaat massaal staan. Allemaal. Juichen en klappen. Het is ongelooflijk als je hier om je heen kijkt. Iedereen voelt, dit is wellicht de laatste kans om het in de reguliere speeltijd af te maken. Die hoekschop die klaar wordt gelegd daar door Jeremy van Mullen. Je ziet ook de onrust bij de bank van NEC. Rogier Meijer is eventjes gaan zitten. De hoekschop is gekomen en de bal wordt teruggekopt, weggehaald door hoedemakers van NEC. En dan probeert NEC eruit te komen via Jurie Baas. Kan Baas daar die bal pakken? En die kopt niet aan de bal. Want het is een overtreding en dus een vrije trap voor Cambuur. En die gaan ze weer eventjes rustig nemen. We gaan even kijken. Er zijn 2 minuten voorbij van de 5 minuten blessuretijd die erbij komen. Dus nog 3 minuten te gaan. En er komt een vrije trap voor Cambuur. Er is druk nu op het doel van Jasper Sillessen. Het publiek moedigt de spelers van Cambuur nog een keertje extra aan. Die eerste divisieclub, zou het ze lukken nu? Komt die vrije trap van Van Mullen. De bal wordt weggewerkt door Verdonk. Opgevangen door Thomas Pol. Ja, daar loopt er iemand in buitenspelpositie. Dat is Milan Smit. Die laat de bal dan maar gewoon gaan. En dan gaat hij over de achterlijn. En dan is die opwinding weer even voorbij. Keert de rust weer een beetje terug in het stadion. En moeten we langzaam gaan denken aan een verlenging in Leeuwarden bij Cambuur NEC. Bij die stand van 1-1. Lange trap van Sillessen. Bal weer doorgekopt door Jurie Baas. Maar Okawa komt daar niet bij. En dan Van Os raakt de bal niet helemaal goed. Van der Meer kan de bal binnenhouden. En krijgt de bal dan nog daarbij Smit. Die hem aardig meeneemt hoor. Smit en dan naar binnen probeert te draaien. Want dan is het Sano die uitstekend speelt. Die daar ook om Smit heen beweegt. En nog een keer een beweging maakt. En uiteindelijk de vrije man vindt bij Nuiting. Kan NEC nog 1 keer een goede aanval opzetten met Nuiting. Nuiting kijkt. Er is wat druk nu naar voren van Cambuur. Als Sendler de bal inspeelt bij Hoedemakers. En Hoedemakers ongetwijfeld Van Rooij de bal geeft aan de rechterkant. Van Rooij aan de rechterkant. Van Rooij kijken. Van Rooij diep spelen. En Van Rooij vindt Sherry. Sherry die trekt naar binnen toe. Sherry die moet even weer terug. Want hij wordt achteruit gedwongen door de verdedigers van Cambuur. Ja, nu lopen ze weer achteruit. En krijgt NEC wellicht nog een keer een kans om te scoren. In de blessuretijd van deze wedstrijd. Verdonk met de voorzet wordt aangeraakt. Oh, heel gevaarlijk daar. En daar staat zomaar een speler vrij. Van Os die twijfelt moet ik komen of niet. Hij doet het niet. Het is Robert González die daar ineens voor hem opduikt. Grote schrik bij de keeper van Cambuur. Uiteindelijk stuit het die bal over het doel heen. En krijgen we wel een hoekschop. Want hij wordt er nog aangeraakt door de speler van Cambuur. Krijgen we in de dying seconds van deze wedstrijd. Want de blessuretijd van 5 minuten zit er bijna op. Nog een hoekschop voor NEC. Thierry neemt de corner. Thierry, die bal draait ver richting de tweede paal. Hoedemakers en dan in de handen van Van Os. Kan het nog een keer voor Cambuur dan, zou je zeggen. Of denkt Van Os, rustig aan. Verlenging is prachtig dat we die al hebben gehaald tegen het sterkere NEC. Dat laatste denk ik. Henk de Jong drentelt langs de dugout. In ieder geval een verlenging eruit gesleept. En wie weet wat er in een verlenging allemaal kan gaan gebeuren. En wellicht strafschoppen hier in Leeuwarden. Als die trap is genomen van Van Os. En Sano daar het luchtduel aangaat. En Thierry zijn lichaam erin gooit. Pol zit ertussen. En Thierry kan weg aan de rechterkant. Maar er wordt verdedigd door Leon Bergsma. Bergsma terug naar Van Os. Het is nu toch echt wel tijd. Die 5 minuten zitten erop. Van der Rijk laat nog een keer trappen door Van Os. Sentler gaat het duel aan met Uldrikis. Dan is daar Van Rooy. Maar Uldrikis kan de bal oppikken. Uldrikis aan de linkerkant. Pol achter hem. En we krijgen nog een inworp voor Cambuur. En gaan ze dat nog snel doen of spelen ze de tijd vol? Michael Breij, de aanvoerder, shock naar de bal toe. Gaat hij hem nog een keer heel ver het strafschopgebied ingooien? Thomas Pol moet het uiteindelijk doen. Ja, dan zal het toch echt wel voorbij zijn. De reguliere speeltijd van deze wedstrijd. Thomas Pol met de verre ingooi richting Uldrikis is dat. De bal wordt klaargelegd voor Milan Smit. Milan Smit met het schot wordt gekeerd door Nuitink. Verder de Jong dan met de geplaatste bal in de handen van Jasper Sillissen. Iedereen kijkt nu naar Sander van der Eijk. Maak je er een eind aan? Ja, dat doet hij nu. Hij fluit voor de laatste keer van deze tweede helft. We gaan verlengen in Leeuwarden. Halve finale KNVB-beker. Cambuur NEC met die tussenstand van 1-1. Ja. De ploeg hebben even rust voordat ze die verlenging gaan beginnen. Dat geeft ons mooi de gelegenheid om het eventjes te hebben over de vrouwenvoetbalwedstrijd die morgen op het programma staat. Viviane Miedema en Victoria Pelova ontbreken dus morgen bij het Nederlands elftal. Dat is een flinke tegenvaller voor bondscoach Andries Jonker. Het is een strijd om het ticket voor de Olympische Spelen. Oranje neemt het op tegen Duitsland. Maar toch was het voor Jonker geen moeilijke keuze om beide speelsters naar huis te sturen. Gistermiddag, toen bleek dat zij de wedstrijd niet konden halen. In die zin, ze konden niet inzetbaar zijn. Ja, dan heb ik weinig zin om ze erbij te houden. We hebben overlegd, wat is dan beter met het oog op revalidatie. We hadden verzoek van Arsenal als ze terug zouden kunnen komen op het moment dat ze niet zouden kunnen spelen. Maar Arsenal geweldig meegewerkt. Meiden vonden ook dat dat het beste was. En ik zei, nou, dan gaan jullie terug vanuit Malaga naar Londen. Lijkt me voor zowel jullie, maar ook voor hen zelf een pittige beslissing. Ja, zij waren enorm teleurgesteld. We hebben er alles aan gedaan om deze wedstrijden te kunnen spelen. Fik hebben we erbij gehaald vanuit het oogpunt. Misschien haal je die tweede wedstrijd, zoals in het verleden Liek en Esmee dat hebben gedaan. Maar ja, dat haalden ze niet. En bij FIF lukte deze wedstrijd niet. Alles aan gedaan. Eerst was ze fit. Maar nu niet. Ja, en dan heeft het dus echt geen zin. Nu is er nog een zorg, namelijk Danielle van der Donk. Zij is ziek, hoorden we. Wat is er met haar aan de hand? Ja, ziek. En hebben we het dan over een flinke griep of een kleine verkoudheid na de vlucht? Nee, we hopen dat het meevalt. Maar we gaan het zien. Wordt weer een puzzel, hè? Ja, maar dat was het al, hè. Waar niemand wat over heeft gezegd. Helemaal niemand, is dat we het rechterblok, wat in mijn periode altijd samen heeft gespeeld, Roord Pelova, was niet op het veld. En Vivian hebben moeten inpassen. Dat was op zich al een puzzel natuurlijk. Ja, en dan nog alles wat erbij komt. Dus, maar dat is ook het vak van trainen zijn. Er zijn maar heel weinig momenten dat alle spelers of speelsters die je tot je beschikking wil hebben, ook tot je beschikking staan. Dus dit hoort erbij en om het ook niet moeilijk over te doen. Dat zei Andries Jonker tegenover Rivka op het veld. Nederland-Duitsland begint morgen om 9:15. Uiteraard helemaal live te horen hier in Langs de Lijn en Omstreken. Ja, gaan wij zo meteen kijken, op vooral luisteren hier op de radio naar de verlenging van Cambuur-NEC. En daarom gaan we iets vervroegd naar het nieuws van 10:00 met Kirsten Klomp. Demissionair premier Rutte en minister Jesselgus van Justitie blijven erbij dat de val van het kabinet onvermijdelijk was. Ze reageren daarmee op nieuwe cijfers van de IND, waaruit blijkt dat asielzoekers de afgelopen jaren minder gezinsleden naar Nederland hebben gehaald dan gedacht. De VVD'ers erkennen dat het nareiscijfer lager is uitgevallen. Toch zeggen ze dat het kabinet viel omdat de coalitiepartijen het op meer punten niet eens waren als het gaat om het beperken van de instroom van asielzoekers. Op de kust van Bonaire spoelt nog steeds olie aan dat waarschijnlijk komt van een schip dat eerder deze maand kapseisde bij Trinidad en Tobago. Gisteren werd dat olielek ontdekt toen er met olie besmeurde vissen en vogels werden gevonden langs de stranden van de oostkant van Bonaire. Om te bepalen hoe groot de schade is, worden er drones, boten en satellieten ingezet. Er zijn ook drijvende barrières neergezet, maar die houden lang niet alle olie tegen. Het eilandbestuur van Bonaire waarschuwt inwoners en toeristen om weg te blijven van de vervuilde stranden. In het noorden van Gaza kampen honderden mensen met besmettelijke ziektes, zeggen vrijwilligers van de Palestijnse Rode Halve Maan. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde daar al vaker voor, door de tekorten aan schoon water, voedsel en medicijn in het gebied. Eind vorig jaar zei de WHO dat er op den duur meer mensen zouden omkomen door infectieziektes dan door de Israëlische luchtaanvallen. De politie heeft twee mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben gehad met een gijzeling in Amersfoort. In een bedrijfspand werden gisteren twee mensen vastgehouden. Een van hen wist te ontsnappen en waarschuwde de politie. De verdachten zijn een man van 27 uit Soest en een man van 32 uit Amersfoort. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer. In het westen daalt de temperatuur naar een graad of 4. Er kan wat regen vallen. Landinwaarts gaat het een paar graden vriezen en is er kans op mist. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. En dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ze maakte een handtas van haar overleden kat, waar iedereen een mening over had. Kunstenares Tinkerbell. Vanavond in het Uur van de Wolf een blik op haar wereld. Een poëtische documentaire over een kunstenares die de wereld wil redden. Vanavond om 22:30 bij de NTR, NPO 2. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. Word jij ook zo blij van de eerste zingende merel? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine. Daar kijk je van op. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn en Mozarts pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Bert van Leeuwen. We zijn terug met de verlenging van Cambuur NEC. Ja, na 90 minuten was het in de reguliere speeltijd 1-1 in deze eerste halve finale voor de beker. Snel weer naar Jan Roels en Jan Vincent van Zuiden. Waar we een minuutje geleden zijn begonnen aan de verlenging met twee nieuwe spelers bij NEC. Lasse Schöne is in de ploeg gekomen voor Mees Hoedemakers. En Ivandro Sanchez Borges is in de ploeg gekomen voor Robert González. Dus twee verse krachten bij de ploeg van Rogier Meijer. Die ook de eerste aanval probeert op te zetten met Saron Cherry. Maar de bal komt bij Yannick van Os. Dat is de keeper van Cambuur. En die schiet hem heel hard naar voren. NEC natuurlijk de betere ploeg. Maar het heeft tot nu toe maar één keer gescoord. Net als Cambuur en vandaar die 1-1 tussenstand. Sanchez aan de bal voor NEC. Lasse Schöne dus ook ingebracht. Sendler weer terug naar doelman Sillessen. Sillessen buiten zijn strafschopgebied vindt dan Nuitink. Nuitink, bal aan de linkervoet naar Verdonk. En Cambuur verdedigt natuurlijk weer op de eigen helft. Zoals we dat de hele wedstrijd eigenlijk wel hebben gezien met Paas aan de linkerkant. En Verdonk weer terug naar Nuitink. Nuitink weer zoeken. Nuitink de bal breed spelen naar Sentler. Sentler dan over de middenlijn. Maakt een paar stappen. Maakt nog een paar stappen. Sentler nog een paar stappen. Nog een paar stappen. Dan is hij bijna bij het strafschopgebied. En dan nu afspelen op Thierry. Thierry kijken, draaien. Thierry vindt dan aan de zijkant Sanchez. Sanchez buitenom. Sanchez laag over de grond voorgeven. Bal wordt weggewerkt door Cambuur. Een ingooi is het voor NEC. Voor Bart van Rooij, de rechtsback. Meteen weer de aanval van NEC. De druk op het doel van Cambuur. Zoals dat eigenlijk de hele wedstrijd zo is geweest. Cambuur komt er heel af en toe eens uit. Maar moet zich toch vooral beperken tot verdedigen. Sanchez nu aan de rechterkant met de bal naar Sendler. Sendler naar Nuitink. En dan verplaatst NEC het spel naar links naar Kelvin Verdonk. Verdonk dan door naar Juri Baas. Ook die is in de ploeg gekomen halverwege de tweede helft. Daar aan de linkerkant hij verving Sontje Hansen. Die ook goed speelde vanavond. Maar ja, wellicht licht geblesseerd naar de kant moest. Zo heeft NEC 3 keer gewisseld in totaal. Cambuur nog maar 1 keer. En dus zijn er nog wel wat wisselmogelijkheden. Sendler gaat weer gaan lopen met de bal. Gaat de combinatie aan met Ogawa. Maar die wordt van de bal gelopen door Pol. Houdt Sanchez de bal dan binnen, maar dat doet hij voor Pol. Pol in een duel daar met Sanchez bij de hoekvlag. En Pol schiet dan de bal over de zijlijn. Inworp snel genomen door Van Rooij. Van Rooij krijgt die bal dan terug in kaats van Thierry. Maar het is te lastig voor Bart van Rooij, de back van NEC. En je ziet aan alles dat Cambuur rustig aandoet. Ja. Die denkt, we zijn een half uur verwijderd. Minder dan een half uur inmiddels. 27 minuten, 26 minuten van strafschoppen. Misschien is dat wel het maximaal haalbare tegen NEC vanavond. Maar weer eens een lange bal van Cambuur richting Oldrikis. Maar die komt eigenlijk nergens. Uiteindelijk weer in de voeten van Nuitink. Nuitink, tikkie breed op Sandler. En Sandler mag dan wel weer heel veel meters gaan maken. Dat vindt Cambuur prima. Je ziet toch ook de spelers wel enigszins uitgeblust zijn, ja, hoor. Ja. Zeker die van Cambuur. Verdonk naar Sandler. Sandler richting de middenlijn. Sandler dan nog een paar stappen maken. En hier is Bart van Rooij. Van Rooij richting Nuitink. Nuitink, Verdonk. We zitten rondom de middenlijn. Sandler weer. En dan Van Rooij zou kunnen aan de rechterkant. Maar Sandler kan weer een paar meter maken. Vindt Van Rooij. Sanchez naar buiten. Dan is er ruimte bij Sano. Sano even draaien, even kijken. Verdonk. Bal weer naar de linkerkant nu. Bij Baas. Baas weer dreigen, weer kijken. Cambuur probeert ietsje meer naar voren te komen. Ietsje meer uit de verdedigende stelling te komen. Maar het is balbezit voor Sandler. Sandler wel op de helft van Cambuur. Daar gaat hij weer. De centrale verdediger zet het weer op een loop. Sanchez nu. De combinatie met Ogawa. Ruimte bij Van Rooij. Bart Van Rooij is voorbij Thomas Pol. Dit ziet er dreigend uit voor NEC. Van Rooij gaat naar binnen toe. Zet dan voor. Bij de tweede paal staat Jurie Baas. Maar de bal wordt weggekopt door de verdedigers van Cambuur. En die kunnen nu een beetje aan counteren gaan denken met Jontli van der Meer. Aan de rechterkant van der Meer nu met de diepe bal op Milan Smit. Die sprint en die is sneller bij de bal dan de NEC'ers. Is er ook aansluiting voor het doel nu dan. Milan Smit gaat het duel aan, zet hem ook voor. Maar inmiddels staan er ook voldoende verdedigers. Maar de bal wordt opgevangen door Van Mullum. Van Mullum in de voeten van Oldrikis met een beetje geluk. Oldrikis met het schot en die gaat over het doel. Op het doel via een verdediger. En dus krijgt Cambuur een hoekschop. Ja, die bal werd aangeraakt inderdaad. Maar de hoek was lastig. Maar toch vond Oldrikis nog wat ruimte om te schieten. En uit te draaien gaat het dan via Bart van Rooij over Sillers heen. Sillers had de situatie wel onder controle. Zag dat hij er niks meer aan kon doen, maar dat de bal ook overging. Dus krijgen we een corner nu voor Cambuur. En die corner wordt genomen door Michael Breij. Michael Breij, de aanvoerder voor de fanatieke aanhang voor Cambuur. Want die staan daar op die tribune. Die zien nu dat Breij komt met de aanloop. Bij de tweede paal staat Jasper Sillersen. Die bokst de bal verder zijn strafschopgebied uit. En wordt dan opgevangen door Verder de Jong. Die gaat zo dadelijk in gooien voor Cambuur. Dat eerst gaat wisselen. De nummer 9 die gaat naar de kant. Roberts Oldrikis, die letse spits. De man van het doelpunt in de eerste helft. Hij gaat naar de kant. En Vincent Pichel, een speler uit de eigen jeugdopleiding van Cambuur. Die komt er nu in om Oldrikis te vervangen. Dan zal Milan Smit nu echt als centrumspits gaan spelen. De man die al 5 keer scoorde in het bekertoernooi namens Cambuur. Waaronder 2 in de halve of in de kwartfinale tegen Vitesse. Oldrikis, voor hem zit de wedstrijd erop. Ja, de targetman wordt er dus afgehaald door Cambuur. Wel een voorzet nu voor Cambuur richting de tweede paal. Daar is eigenlijk niemand. Die kan Sanchez de bal oppikken. En die wordt meteen ingesloten. Is wat in paniek, levert de bal in. Dus kan de bal weer opgepikt door Pol. Pol dan met een voorzet richting Van der Meer. Die probeert een soort omhaal uit te voeren. Dan de Noor Ottersen. Met een goede actie over de achterlijn. Maar de voorzet wordt eruit gehaald. En dan kan NEC uitverdedigen. Maar Thierry mist de bal. Maar dat komt omdat hij hard wordt aangepakt. En een overtreding wordt er gemaakt door Jeremy Van Mullum. Die krijgt geel van der Eyck. Die ik overigens uitstekend vind leiden vanavond. Absoluut niet onder de indruk van het tumult vaak. En al het commentaar wat te horen is op de tribune voor ons. Maar dat hoort hij gelukkig niet. Liet zich niet van de wijs maken. Door al dat vuurwerk dat werd afgestoken rondom het stadion. Tot diep in de tweede helft. Bekertje loste die eigenlijk ook heel goed op. En inmiddels zitten we in de 8e minuut van de verlenging. Van de eerste helft van de verlenging bij die 1-1 stand dus tussen Cambuur en NEC. Thierry is weer opgekrabbeld. Hij werd hard geraakt door Van Mullum die dus een gele kaart kreeg. Michael Breij kreeg ook een gele kaart. Het zijn de enige twee spelers die nu op scherp staan voor deze wedstrijd. Die kunnen niet nog een keer een gele kaart krijgen. Want dan moet Cambuur verder met 10 man. Thierry, ja, gaat het goed met hem of niet? Met de spelmaker bij NEC. Ja, hij zet toch voorzichtig joggend. Loopt hij weer richting de aanval van NEC. Dus die kan nog wel even verder. NEC gaat bouwen. Lasse Schöne bemoeit zich nu ook met de opbouw. Dat is natuurlijk een speler die goed kan opbouwen van achteruit. Die is in de ploeg gekomen voor Hoedemakers. Ziet nu dat hij de bal krijgt van Sandler. Schöne wil openen naar de linkerkant. En dat doet hij. De bal gaat naar Verdonk. Verdonk voor NEC aan de linkerkant met Baas. Baas weer terug naar Verdonk. RKC weer een paar stappen naar voren. Als de NEC de bal terugspeelt, dan probeert Cambuur dan te verdedigen. Hier is Sendler. Sendler terug naar Verdonk. Verdonk in de middencirkel. Verdonk met een trap richting Van Rooij aan de rechterkant. Sanchez biedt zich aan. Sanchez probeert weg te draaien van Pol, de verdediger van Cambuur. Sanchez, dat is mooi. Hij is er langs. Sanchez, nu kan hij richting Sassugebied. Sanchez. Sanchez, penalty stip en de goal. Schitterend Van Rooij. Schitterend Van Rooij. NEC op voorsprong. Prachtig hoe Sanchez dat deed. De invaller aan de rechterkant. En Van Rooij maakt het af. Sano is het, de Japaner. Sano is het. Ah, ja. Klopt. Kodai Sano is het. Sano scoort voor NEC. En de ploeg van Rogier Meijer op een 1-0 voorsprong. Sano met de 1-0. Hij staat daar precies goed. Ik dacht even dat het Van Rooij was. Maar het is Sano die dus uithaalt. En geen kans voor Yannick van Os en NEC. Toch wel verdiend op een 2-1 voorsprong. In de middencirkel zit daar Nuiting. Die heeft denk ik kramp. Schöne gaat even naar hem toe. Het is toch wat doodstil hier hoor in het stadion. Maar wat een prima goal van Sano. Maar schitterende actie van Sanchez. Die precies weet hoe hij de bal moet terugtrekken op Sano. En die dan scoort. Ja, een hele goede actie van die invaller. Rivandro Sanchez Borges. En inderdaad, de sfeer is meteen helemaal weg. Wat een tegenvaller dit voor het publiek van Cambuur. Dat ze in de verlenging, na 10 minuten in de verlenging, een 1-2 om de oren krijgen. Dus van Sano, die gewoon ook een goede wedstrijd heeft gespeeld door die middenvelder van NEC. En dat bekroont dus met een doelpunt in de verlenging. En hij zou zomaar eens de speler kunnen zijn die NEC voor het eerst sinds 2000 weer naar de bekerfinale schiet. Maar Cambuur heeft natuurlijk nog 5 minuten in de eerste helft van de verlenging. En daarna nog een kwartier om iets te doen aan de achterstand. Bram Nuitink, hij moet van het veld aflopen. Want hij is gewisseld. Hij is nog niet gewisseld. Maar hij moet nog even verder. Wat een geklungel daar bij NEC. Het duurt allemaal lang. Ja, dan zegt de scheidsrechter, het duurt zo lang. Dan gaan we eerst maar weer even voetballen. Tot de ergernis van de bank van NEC. Cambuur in de aanval met Ferre de Jong. En dan de kopbal van Pichel, die gaat naast het doel. En dan kan nu die wissel toch echt komen. Ja, de invaller was nog niet klaar. Het is Silasso voor Nuitink. Nuitink dus een verdediger. Hij heeft een liesblessure opgelopen, Nuitink. Dat zie je. Hij kon ook helemaal niet meer sprinten. Nu ook strompelend van het veld. Nuitink keurig wel naar de achterlijn. Gaat niet helemaal terug richting het wisselpunt, zeg maar. Dat is ook aangegeven door Van der Eijk. En Silasso in de ploeg gekomen voor NEC. Die gaat links voorin spelen. Sanchez aan de rechterkant. In de punt van de aanval dan Okawa. En even kijken wie zich dan laat zakken. Ik denk Verdonk gaat in het centrum spelen. En Baas gaat in de defensie spelen. Links achterin. Dat is de omzetting aan de kant van NEC. Ja, zo gaat de NEC het verder doen. Ook bij Cambuur staan nu een aantal jongens klaar om in te vallen. Natuurlijk, er moet iets gebeuren. Nieuwe energie, nieuwe kracht nodig bij de ploeg van Henk de Jong. Wiebe Kooistra, een man van de regio. Hij komt in het veld. En ook Sekou Silla, de verdediger uit Guinea die meedeed aan de Afrika Cup, die komt erin. Ferre de Jong gaat naar de kant. En voor hem komt dan Wiebe Kooistra, een aanvaller die hier uit deze regio komt. Scoorde bij zijn debuut dit seizoen voor Cambuur. Hij komt er dus in. En voor Silla, daar gaat Breij voor naar de kant. Michael Breij, de aanvoerder. De aanvoerdersband die gaat nu om de arm van Marco Tol. Nieuwe spelers dus op het veld die nieuwe energie moeten brengen. Maar NEC staat nu op de drempel van de bekerfinale. Inworp voor Bart Van Rooij in de 13e minuut van de eerste helft van de verlenging in Leeuwarden. Bij die 2-1 voorsprong dus voor NEC. Doelpunt gemaakt door Sano en nu Thierry. Die kan opstomen richting Sasgebied. Thierry gaat dan schieten van ver in de korte hoek. Lastig schot. Goed schot van Thierry in de korte hoek. Goed gekiept door Yannick van Os. Dus betekent dat een hoekschop voor NEC. Zo aan het einde van de eerste helft van de verlenging. Waarin NEC dus heeft gescoord. En nu op pole position staat voor de bekerfinale met Charon Thierry. Ja, nu neemt hij natuurlijk zijn tijd. Nu neemt NEC de tijd om deze spelhervattingen te nemen. Charon Thierry. Hij wacht tot er iemand bij hem komt. Dat is Jurie Baas. Baas speelt de bal dan terug. Zo zo komt er geen kans in eerste instantie voor NEC. Maar willen ze liever de bal even in de ploeg houden. Charon Cherry aan de linkerkant. Komt er dan toch een voorzet? Nee, hij haalt de bal er even uit. Naar Yuri Baas. Baas dan. Naar, even kijken, wie is dat? Dat is Verdonk die daar voorin staat. En zo speelt NEC de bal rond. En moet Cambuur erachteraan lopen. Want die hebben de bal nodig om een gelijkmaker te kunnen scoren. Met Van Rooy nu. Van Rooy die de bal geeft aan Yuri Baas. En Baas door naar Charon Cherry. Cherry met de voorzet. Wordt niet gekopt, want hij gaat te ver. Hij gaat voorbij aan de tweede paal. Cambuur kan opruimen via Thomas Pol. Pol die schiet die bal naar voren. En dan is het Van der Meer, de invaller in de tweede helft, die opstoopt aan de linkerkant. Nee, het is Sekou Silla met wat ruimte. En dan wordt de bal wel opgepikt door Van der Meer. Die laat de bal over de achterlijn lopen. Dus is het een corner voor Cambuur. En dan melden de lange mannen zich natuurlijk voor de goal van Jasper Sillen bij deze hoekschop in de laatste minuut van de eerste helft van de verlenging. Het publiek haalt hier allemaal bier en zorgt dat het aardig aan zijn trekken komt. Maar het is wel een stuk stiller. Er is ook geen vuurwerk meer gevonden in een of andere garage voor de verlenging. Want daar heeft natuurlijk misschien niemand op gerekend. Als de hoekschop komt in die 15 minuut voor Cambuur. Met Van Mullum. Van Mullum richting Milan Smit. Die wil koppen. Dan zegt Cambuur, dit is een hoekschop. Maar Van der Eijk die wijst naar Jasper Sillissen dat hij een doeltrap mag nemen. De laatste 30 seconden van de eerste helft van de verlenging zijn ingegaan. Van der Eijk die maakt al een beetje aanstalt om naar Sillissen te gaan. Dat hij een beetje moet opschieten, niet te veel tijd moet rekken. Hij krijgt een waarschuwing, Jasper Sillissen, dat hij niet te veel tijd moet nemen. Maar ja, geef hem eens ongelijk in deze situatie. NEC op een 2-1 voorsprong in Leeuwarden op de rand van de bekerfinale. 2 minuutjes extra krijgen we erbij in deze eerste helft van de verlenging. Die balbezit heeft voor Cambuur met Van Os. Hij had een paar goede reddingen in huis, maar was uiteindelijk kansloos op de inzet van Sano in de verlenging. Waardoor we nu 2-1 voorsprong voor NEC hebben. Het balbezit is ook voor NEC, voor Sandler. Sandler laat de bal rustig over de zijlijn gaan. En dan wordt die bal gepakt. Ik dacht door Sekou Silla van Cambuur, maar dat kan natuurlijk niet. Het is een inworp voor NEC. Van Rooy rustig even die bal droog maken onder het shirt. Dat zie je dan vaak. Even rustig kijken. Iedereen staat stil bij NEC. In de verlenging dus. In de extra tijd van de eerste helft van de verlenging. Als het Cambuur is dat die bal naar voren trapt. Sandler dan. Sandler richting Okawa. Okawa bal kwijt. Hard werken. Dat is de invaller die in de ploeg is gekomen bij Cambuur. Wiebe Kooistra die hard werkt en die de bal verovert dus voor Cambuur. En weer die Kooistra aan de rechterkant. Kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat lukt. Botsing met Verdonk inworp voor Cambuur. Wiebe Kooistra, hij laat het over aan Ferre de Jong. Die gooit de bal dan terug. En zo kan Cambuur denken aan een aanval met Jeremy Van Mullum. De middenvelder speelt de bal naar voren toe. Naar Van der Meer. Van der Meer krijgt een duw, maar blijft in balbezit. Kan dan voorzetten. Bal wordt weggekopt daar door Sandler. Opgevangen door, even kijken, Marco Tol is het. Heeft een afstandsschot in gedachten dat de kruising invliegt. Maar hij gaat huizenhoog over. En dat betekent dat de kans voorbij is. Dat we zo'n beetje aan het einde komen van de eerste helft van de verlenging. Nog een keer even de woorden van Van der Eijk voor Jasper Sillissen. Dat hij een beetje haast en tempo moet maken. Maar dat doet de keeper van NEC niet echt. Hij neemt net zoveel tijd dat hij net geen gele kaart krijgt voor tijdrekken. En zo kan NEC weer verder. Van der Eijk kijkt op zijn klokje. Het zal bijna voorbij zijn deze eerste helft. Denk ik ook. Van der Eijk die gaat die bal ophalen, denk ik. De bal nu toegegooid vanuit het supportersvak van Cambuur naar een van de spelers van NEC die de inworp gaat nemen. Dat is Baas. Yuri Baas loopt een beetje een paar meter naar voren. Mag dan die inworp gaan nemen. En dan fluit Van der Eijk af voor de eerste helft van de verlenging. 2-1 voorsprong dus voor NEC door die goal van Sano in de eerste helft van de verlenging. Zo nog een kwartier en wellicht strafschoppen hier in Leeuwarden. What a good place to be. Don't believe it. Cause it's never something happened to me. No, oh, oh, oh. It's another night I open all the wallets and they close all the minds and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, will you take all your clothes up and back to the kitchen sink? What a good place to be. Don't believe I have. What a good place to be. Don't believe I speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe I have, oh no, cause it's never been really happened for me. Don't believe I, don't believe I, don't believe I, Martins met Happy Hour. NEC is nog een kwartiertje verwijderd van een finale plaats in het KNVB-bekertoernooi. De 2-1 voorsprong tegen Cambuur. Snel terug naar Jan Roels en Jan Vincent van Zuiden. Want de tweede helft van de verlenging is begonnen, een kwartiertje nog. Het begint met een overtreding. Een speler van Cambuur die op de grond ligt. Het is Milan Smit die een beuk heeft gekregen. Dus krijgt Cambuur een vrije trap. Er is nog een keer gewisseld. Leon Bergsma bij Cambuur naar de kant gegaan. En voor hem Daniel van Kaam in het veld. Normaal gesproken de aanvoerder Daniel van Kaam was niet helemaal fit. Kon daardoor niet spelen vanaf de aftrap. Maar hij wordt nu toch ingebracht in de verlenging van Kaam. Hij, de vervanger van Bergsma, meer risico genomen, want Van Kaam is een middenvelder, Bergsma een verdediger. Dus ja, je moet ook wat. Het is alles of niks voor Cambuur in het laatste kwartiertje bij die 2-1 voorsprong voor NEC. Vrije trap genomen door Cambuur en de bal opgepikt door Vincent Pichel aan de rechterkant. Die speelt de bal terug naar Pol. Pol die en terug moet naar de eigen doelman Van Os. Die zegt, kom maar, dan trap ik die bal wel naar voren Van Os. En wordt gejaagd door Sanchez van NEC. Pol dan als een soort centrale verdediger. Sherry probeert die paas eruit te halen. En voor Cambuur dan die bal lang naar voren gespeeld door Sekou Silla. Maar Cambuur is de bal kwijt. Lasse Schöne voor NEC. Met al zijn ervaring moet hij toch weten hoe je zo'n verlenging bij een 2-1 voorsprong eruit speelt. Balverlies voor NEC, maar er is een overtreding gemaakt. Dus een vrije trap voor de ploeg uit Nijmegen. Ja, Lasse Schöne, hij weet ook wat het is om de beker te winnen. Deed dat al een keer met Ajax in 2019. Geldt ook voor Charon Cherry, de middenvelder van NEC. Die won de beker met Groningen in 2015. En nu zijn ze heel dichtbij een nieuwe finale in hun carrière. Om met NEC naar de bekerfinale te gaan in de Kuip. Maar dan moeten ze nog een kwartiertje overleven in Leeuwarden. Waar Cambuur natuurlijk alles op alles zal zetten om er nog een 2-2 op het scorebord te krijgen. Jasper Sillissen, hij wordt aangespeeld. Cambuur nu echt druk zetten, want anders ja, ze kunnen nu niet meer achteruit lopen. Ze moeten naar voren toe om iets te doen aan die 2-1 achterstand met Ogawa. Nu Ogawa, de man van de eerste goal. Sano, de man van de tweede goal. De Japanners doen het dus voorlopig bij NEC. Sano nu opnieuw in balbezit en hij geeft hem mee aan Verdonk. Ja, je ziet toch ook wel op het veld regelmatig kwaliteitsverschil. Zelfs zo in de verlenging, het kaatsen, het aannemen van de Japanners bijna vlekkeloos. Ik vind Sanchez ook fantastisch invallen aan de rechterkant. Hij was de man dus die de aanval opzette waaruit Sano kon scoren in de eerste helft van de verlenging. En NEC op een 2-1 voorsprong kon zetten. Sanchez nu aan de bal op de helft van Cambuur aan die rechterkant. Er wordt gekaatst door Schöne. Maar dat paasje wordt niet helemaal begrepen. Dus balbezit voor Cambuur. Maar daar moet Van Os uit zijn doel komen voordat voor NEC Silla zo eraan kan komen. En Van Os trapt die bal dan ver naar voren. Opportunistisch nu richting Milan Smit. Hij moet een keer goed vallen nog voor Cambuur in dat laatste kwartiertje. Die verlenging die er nog is. Thomas Pol. Dit is een goede actie van Thomas Pol. Die is in één beweging Borja Sanchez kwijt. Thomas Pol nu met de voorzet. Is dat ook goed? Nee. Dit is een eenvoudige prooi voor Jasper Sillissen. Die de bal vangt en er bovenop gaat liggen. En ja, rustig de tijd neemt. Het publiek begint natuurlijk te fluiten. Die snappen ook wel dat de NEC begint tijd te rekken. Maar Sillissen die neemt gewoon zijn tijd, trekt zijn handschoen nog een keertje recht. En zal dan die bal een enorme peer naar voren geven. Ver weg van het eigen doel. Sillissen rolt die bal dan voor zich uit. En trapt dan richting de spits nu van NEC. Dat is Sillissen. En Sillissen draait daar weg en probeert langs een tegenstander te komen. Dat mislukt. Het uitverdedigen van Cambuur. De bal gaat nu in één keer naar voren richting Milan Smit. Dat is de centrumspits van Cambuur nu in de tweede helft van de verlenging. Dan Baas, die daar een speler van Cambuur zo'n beetje de dugout van NEC inslingert. Maar dat was geen overtreding. Er wordt correct verdedigd overigens door Verdonk voor NEC aan die... Het gaat nu te hard. En wat doet Van der Rijk met deze overtreding? Hij geeft een gele kaart. Dat zag er ernstiger uit. Een roekeloze actie was dat. Ik dacht van... Pichel. Kijken. Ja, van Pichel. Vincent Pichel die daar een sliding eruit gooit. Terwijl de bal eigenlijk al weg is op Verdonk. Hij raakt hem niet eens. Nee, hij raakt daar die linkervoet een beetje. Maar nee, nog niet eens eigenlijk. Nee, het is een zwalbe van Verdonk. Verdonk die daar op het kunstgras stort alsof zijn been doormidden wordt gezaagd. Nou, er was absoluut geen sprake van gele kaart. Misschien ook nog overdreven, maar ik zag er ernstig uit. Het is wel wild inkomen. Dus... Ja, het zag er ernstiger uit dan het eigenlijk was. Wissel bij Cambuur. Nummer 25 naar de kant. Dat is Sturla Ottersen. Dit is... En even kijken wie komt er dan in. Dat kan ik zo snel niet zien. Nummer 17, Vito Vormgoor. Die man met al zijn ervaring gaat als een stormram voorin spelen. De ervaren verdediger. Want we kennen hem als centrumverdediger. Onder meer van de Graafschap. En FC Utrecht, als ik me niet vergis. Hij wordt nu ingebracht. Is overgekomen vanuit Amerika in de winterstop. Daar had hij bij zijn club geen contract. Meer, dus heeft Cambuur hem opgepikt en hij gaat nu de laatste 10 minuten als een stormram daar mee voorin spelen om te kijken of hij nog iets kan forceren. Maar voorlopig moet Cambuur in de achtervolging met het balbezit voor NEC met Silasso. Ziet er dreigend uit, gaat richting het strafschopgebied van Cambuur. Silasso met de voorzet. Nee, het is een schot of een voorzet. Het heeft er het midden tussen. Hij valt op het doel van Van Os en dus heeft Cambuur de bal weer. Ja, het is spannend omdat Cambuur toch alles of niet gaat spelen. In die fase zijn we aangekomen in de tweede helft van de verlenging met nog een kleine 10 minuten te spelen. Bal naar voren van Van Os, maar die raakt de bal niet helemaal vol. Waardoor Sano dat luchtduel aan kan gaan. Baas raakt de bal niet helemaal goed. Verdonk moet dan verdedigen. En wordt daar over de zijlijn gelopen eigenlijk met bal. Maar wel een inworp voor Cambuur. Dat wil het publiek. En de bal wordt opgepikt door Jonkli van der Meer. Kan hij die bal ver gooien? Dat denk ik wel. Dus is het altijd een halve corner, dus is het dreigend. Van der Meer met de verre ingooi. Wordt hij doorgekopt door Van Vormgoor? Nee, dat lukt niet. Maar bal wel opnieuw ingebracht. NEC kan uitverdedigen uit de eigen 16. Thomas Pol brengt hem nog een keer in. Dan schiet Sano die bal een eind naar voren. Het is niet te belopen voor Charon Cherry. Bal gaat over de zijlijn. En dus mag Cambuur gaan ingooien. Henk de Jong peinzend langs de zijlijn. Heeft hij nog iets in petto? Kan hij nog iets om zijn ploeg nog tot een ultieme 2-2 te krijgen? Zodat we een echte climax krijgen hier in Leeuwarden bij deze halve finale KNVB-beker tussen Cambuur en NEC. Bij die 2-1 voorsprong voor de ploeg uit Nijmegen. Voorlopig moet het met lange ballen gaan gebeuren. Yannick van Os, hij doet dat nu ook richting Vormgoor. Schöne gaat het luchtduel aan tegen Vormgoor. Dat verliest hij. Bal wordt verlengd en dan een overtreding en een vrije trap voor NEC. Overtreding gemaakt door Kelvin Verdonk. Zo tikken de seconden wel weg in Leeuwarden in het voordeel van NEC. En Sandler rolt die bal nog eens naar voren. Loopt even over die bal heen. Het zijn de bekende taferelen. Dat is altijd wel heel erg voorspelbaar als een ploeg voorstaat in de tweede helft van de verlenging. Geeft ze ongelijk Sillers ook. Op zijn dode akkertje loopt hij naar de bal toe. Trapt hem dan naar Silla toe. Sana verdedigt daar. Balbezit voor Baas aan de linkerkant voor NEC. Verdonk richting Juri Baas. Die toch ook verdienstelijk invalt voor NEC. Sano laat de bal lopen. Verdonk. Verdonk, die bal is over de zeilen. Had hem beter meteen kunnen trappen. Dus een inworp voor Cambuur dat natuurlijk haast heeft. Henk de Jong loopt daar te wijzen waar hij dan naartoe moet. Dat snapt de speler Vermeer van der Meer zelf ook wel. Het is doelman Van Os die de bal heeft voor Cambuur. En weer een lange bal gaat spelen richting die twee lange mannen voorin. Milan Smit en Vito Vormgoor. Vormgoor kopt hem door, maar kopt hem op het hoofd van Sandler. Dan kan NEC uitverdedigen via Juri Baas, de linksback. Schiet de bal gewoon maar blind naar voren toe. Maar wordt wel goed onder controle gebracht door Ogawa. Kan NEC hier een aanval opzetten via So. Bal naar Schöne. Ja, die spelen toch de bal terug. Ze willen de bal in de ploeg houden. Zolang zij de bal hebben, kan Cambuur niet scoren. Dat is een wijsheid die Cruijff ooit bedacht. Als jij de bal hebt, kan de tegenstander niet scoren. Dus ja, moet het op die manier. Maar Cambuur heeft nu toch de bal terugveroverd. Met Van Os, die de bal aangespeeld krijgt van Marco Tol. En dan weer de lange bal naar Wormgoor. Die is sterk natuurlijk tussen twee NEC'ers in. Maar NEC is wel in balbezit. Ja, ik vind Sanchez werkelijk fantastisch invallen. Net ook een heel leeg balletje van 1 meter. Een stiftje waarmee hij eigenlijk meteen de Japanner Okawa vrijzet. Okawa nu aan de zijkant, raakt hij wel de bal kwijt. Daar is Yuri Baas die ook stoorwerk doet. Een soort scrimmage, een soort halfstaand judo-gevecht. En dat wordt uiteindelijk gewonnen door Cambuur. Maar dan Sano weer een fel verdedigend duel houdt daar vast. Van der Eyck laat doorspelen, ik vind dat correct. Ik vind hem nogmaals uitstekend leider, Sander van der Eyck. Het is een inworp voor Cambuur inmiddels genomen. Bal richting doelman Van Os. Nog 6 minuten officieel te gaan. 1-2 de tussenstand in Leeuwarden bij Cambuur NEC. De tijd tikt langzaam weg in het nadeel van Cambuur, in het voordeel van NEC. Waar Cambuur de aanval zoekt met de lange bal. Maar NEC heeft de bal via So. De So die hem goed controleert tussen 2-3 man van Cambuur in. En dan de bal doorspeelt daar naar Schöne. Met een mooie paas terug naar So. De Cambuur dus even verdedigen. Dat doen ze goed daar. Achterin Thomas Pol. Die onder druk wordt gezet daar. Schöne doet dat goed en verovert ook de bal. En dan zou NEC een kans kunnen krijgen. Maar Schöne verspeelt dan ook weer de bal. Uiteindelijk toch de bal voor de voeten van Silasso. Wil de combinatie aangaan met Ogawa. Lukt niet. Cambuur verdedigt uit. Maar NEC heeft de bal. Met Baas aan de linkerkant. Baas met die grote passen. Die goede techniek met dat linkerbeen. Bal gaat weer terug naar Verdonk. NEC is gebaat bij balbezit. NEC is gebaat bij controle. NEC moet geen vrije trap weggeven aan Cambuur. Zo rond het eigen strafgebied. NEC wil controleren. En een lange trap van Sillessen, waardoor NEC eventjes de bal kwijt is. En het is een inworp voor Cambuur. Halverwege de eigen helft. Milan Smit als spits heeft die inworp genomen. Maar Cambuur is de bal kwijt. En nu Baas. En daar is Thierry. En daar is Baas. Maakt die het eraf, Baas? Nee. Goede sliding op de bal. Rand strafschopgebied. En Cambuur heeft de bal. Het ligt open nu even bij NEC. Maar de bal op de nieuwe man, Seko Silla, is te hard. Er liggen nog 2 spelers geblesseerd. Maar opstaan, snel opstaan, Jonty van der Meer. Zo zegt Yannick van Os. We hebben geen tijd voor blessures. Want we staan achter en er zijn nog maar 4 minuten te spelen in de tweede helft van de verlenging. En dus moet Cambuur snel door. Wormgoor, kan hij hem koppen? Nee, bal wordt weggekopt. Yuri Baas, natuurlijk ligt er nu ook ruimte achter de verdediging van Cambuur. Dat alles op alles zet. Overtreding weer van Van Mullum. Ja, dit kost allemaal tijd. Dit is precies in het, past allemaal precies in het boekje van NEC, zijn overtreding. Gretig laat hij zich vallen, Yuri Baas. Want dit kost allemaal weer tijd in het voordeel van NEC. Het zou een mooi succes zijn van trainer Rogier Meijer, van wie wordt gezegd dat hij toch wel licht aan het eind van het seizoen weggaat. Doet het natuurlijk uitstekend bij NEC. NEC staat op een play-off plek in de competitiefinale. KNVB-beker, wat wil je nog meer? Soms moet je op je hoogtepunt vertrekken. Maar goed, zover is het nog niet. NEC heeft deze wedstrijd, deze halve finale nog niet gewonnen. Als Verdonk een duel krijgt en het gewoon een doeltrap is voor NEC. Nou, dan gaat er zo weer een halve minuut voorbij. We zitten inmiddels in de 27e minuut van de verlenging. Een verlenging duurt dus 30 minuten voor alle duidelijkheid. En er zijn dus nog 3 minuten te spelen. Ik denk dat we nog een minuutje erbij krijgen. Die tijd moet NEC dus zien te overleven in Leeuwarden. Sillessen pakt rustig de bal. Schiet een tweede bal even over de zeilen. Laat zich niet gek maken door al die supporters die achter hem zitten. Die fans van Cambuur legt de bal rustig neer. En dan kan de trap komen van de doelman van NEC richting de spitsen. Nog drie minuten bij de halve finale Cambuur NEC. Bij die voorsprong voor NEC van 1-2. Silasso doet het goed namens NEC. Blijft in balbezit. Speelt het terug naar Baas. Die krijgt dan weer een beuk van Milan Smit. De hele bank van NEC natuurlijk schreeuwt om een gele kaart voor Milan Smit. Maar aan de andere kant denkt Yuri Baas. Die blijft lekker even op het gras zitten. Ja, de bank moet nu ook even terug naar het vak dat daar speciaal voor bedoeld is. Sander van der Eyck zegt: ik heb hier de leiding. Jullie kunnen schreeuwen wat je willen, maar ik bepaal of hier kaarten worden gegeven of vrije trappen worden uitgedeeld. Nou, uiteindelijk is het laatste het geval. Nog 1 keer gaat het Cambuur-publiek, de 10.000 mensen, achter de club staan, achter de ploeg staan. Want ze weten nog maar 2 minuten en dan is het gebeurd. En dan zou Cambuur gestreden hebben voor wat het waard is. Maar gaat NEC naar de bekerfinale? Of... Je weet het niet. We hebben wel gekkere dingen meegemaakt in het voetbal. Zeker in dit soort halve finales. En Cambuur heeft de bal nu, Van Os. Het is een doeltrap. En dan voel je weer toch de spanning bij het publiek. Zou het dan toch nog kunnen? Van Os met een trap. Die bal moet worden verlengd. Maar de bal komt op het hoofd van Sano. En dan is de schitterende actie van de invaller bij NEC Sillesso. Sillesso. Thierry wil de bal. Thierry krijgt de bal niet. Sillesso rustig de bal aan de voet houden. En dan de bal eigenlijk weer in de ploeg houden. Dat is de optie voor NEC. Baas. Baas aan die linkerkant met Thierry. Thierry terug naar Baas. Baas, kan hij de bal meenemen? Nee. Houdt daar vast. Maakt een overtreding. Maar voordeel, zegt Van der Eijk. Terwijl Baas er nu weer terug tussen zit. En dan is het wel een doeltrap nu nog voor Cambuur. Doeltrap snel genomen richting Pol. Laatste minuut gaat in. Thomas Pol met de bal naar voren toe. Vito Worm gooit de lucht in. Verliest de duel van Sendler. Sendler wint dat. Doet dat uitstekend. De centrumverdediger van NEC die zelfs nog mee naar voren gaat. En dan is hij dus weg achterin. Wellicht dat Cambuur daarvan kan profiteren nu. Met Milan Smit heeft Sano tegenover zich. Milan Smit wil een vroege voorzet geven. Die wordt eruit gehaald. En uiteindelijk gaat hij ook via Smit over de zijlijn. Tot frustratie van Henk de Jong. Die hoopt dat zijn ploeg nog iets van een kans krijgt. Maar als we over de hele wedstrijd kijken, dan is het een verdiende zege voor NEC die aanstaande is. Zij hebben het beste van het spel gehad. De meeste kansen bij elkaar gevoetbald. Cambuur heeft het geprobeerd. Het mocht er even aan ruiken. Maar het lijkt er toch echt op dat NEC doorgaat naar de bekerfinale. Nog 30 seconden. Schöne kopt die bal weg. Iedereen, elke speler van NEC knokt voor elke meter. Hetzelfde doet Cambuur. Maar het is gewoon niet al te slim. Weer een overtreding gemaakt door Jeremy van Mullum. Ja, en daar maakt NEC graag gebruik van. Speler van NEC, ik dacht dat het de Japaner was, Sano, die daar ligt. Die rolt nog eens eventjes om. Of is het Okawa? In ieder geval een van de twee. En ja, die blijft rustig zitten. En we zitten inmiddels in de extra tijd van de verlenging. Van der Eijk kijkt op zijn horloge. NEC gaat rustig aandoen met deze vrije trap. We krijgen 2 minuten extra. En Meijer zegt, daar begrijp ik helemaal niks van. Die 2 minuten zijn nu ingegaan als de vrije trap is voor NEC. Die komt van Kelvin Verdonk. Maar Cambuur heeft de kracht niet meer om nog echt tot kansen te komen. Dat is de hele verlenging eigenlijk nog niet gelukt. NEC heeft dat dus wel gedaan met dat doelpunt van Sano in de eerste helft van de verlenging. Daardoor leidt NEC met 2-1. De blessuretijd loopt. Bij Cambuur houdt men nog even de adem in. Zou er nog een kans komen? Daar hopen ze hierop in Leeuwarden. En NEC die probeert alles achterin dicht te houden. Nu met de bal naar voren bij Cambuur. Schöne met de kopbal. Wormgoor met de kopbal. Het is een hele rommelige situatie. Geen van beide ploegen heeft echt meer controle over de bal. Cambuur vecht er nog voor. Wormgoor met de kopbal naar Milan Smit. Gaat die bal voorgeven of niet? Nee, hij moet hulp krijgen daar. Krijgt hij niet, want er staan 2 spelers van NEC. Snel ingooien. Wellicht dat er nog een kans komt voor Cambuur. Ja, de inworp is genomen door Milan Smit. Smit geeft die voorzet zelf en er wordt verdedigd nog. Ik dacht door Schöne, of was het Verdonk, bal gemist door Sano. En dan ving een speler van Cambuur over de zijlijn. Dus gaat NEC op het gemakkie deze inworp nemen. Opwinding en spanning langs de kant. Nuiting inmiddels gewisseld, staat daar. En kijkt op zijn horloge zelf ook. En de scheidsrechter Van der Eijk kijkt naar zijn assistent, maar er moet nog denk ik een halve minuut worden gespeeld in Leeuwarden. Sanchez die dus uitstekend is ingevallen. Okawa, Sanchez is weg. Sanchez is weg. Dat is weer een overtreding en dat is een domme overtreding van Sekou Silla. En dat is een vrije trap voor NEC. Silla krijgt nog geel, maar dit is gebeurd hier. Het is klaar. Vincent, het is klaar. Het is afgelopen. NEC gaat de tijd volspelen en mag de tickets gaan boeken voor 21 april. Zondag 21 april in de Kuip. Daar gaat NEC spelen tegen de winnaar van Feyenoord tegen Groningen. Die wedstrijd is komende donderdag, want de tijd is voorbij. Dat weten ze ook bij NEC. Ze staan al klaar om het veld in te rennen en om het succes te vieren van het bereiken van de bekerfinale. Lasse Schöne, hij mag nog een vrije trap nemen. Sander van der Eijk, de scheidsrechter, laat nog even doorspelen. Ja, van wanneer neemt Schöne nou die bal? Uiteindelijk schiet hij hem de hoek in daar bij Ogawa. En dan is het afgelopen. Heeft NEC de buit binnen. Zij gaan voor de 5e keer in de geschiedenis naar de finale van de KNVB-beker. En bij Cambuur liggen ze uitgeteld, uitgeput en helemaal op het veld. Gestreden voor wat ze waard waren, maar het was niet genoeg. Het is NEC dat naar de finale gaat. Het begon met vuurwerk in Leeuwarden. Het eindigt met de overwinning voor NEC. Donderdag dus de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen om te bepalen wie de tegenstander van NEC wordt. Nu iets heel anders dan voetbal, Bert. Dat kun je wel zeggen, ja. Helmen, kogelvrije vesten, traumapacks, slaapzakken en terreinauto's. Die spullen heeft een groep Nederlandse schrijvers en rugbiers de afgelopen week afgeleverd bij het Oekraïense leger. En ze zijn net weer terug. Twee van de schrijvers hebben we nu aan de lijn. Tommy Wieringa en Jaap Scholten, goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja. Jaap Scholten, eerst maar even het gevoel. Met welk gevoel zijn jullie teruggekomen uit Oekraïne? Nou, dat het weer hartstikke nuttig was. Want ze hebben die spullen heel erg nodig. En we zijn nu eigenlijk vrij ver geweest. We zijn naar Izium geweest en Kharkiv. En eigenlijk dichter bij het front. En dan zie je dat hele leger, het hele Oekraïnse leger, rijdt eigenlijk op die auto's die wij brengen en andere. Want ze komen van alle kanten. We hebben nu 10 van die vierwiel aangedreven auto's gebracht. Maar ze komen ook uit Engeland en uit Schotland en uit Frankrijk en uit Noorwegen. Van alle kanten stromen die auto's toe. En daar rijdt eigenlijk dat hele leger op. En je merkt het hoe dankbaar die militairen zijn voor het brengen van die spullen. Ja. En het is niet alleen die spullen die we brengen, maar ook überhaupt die aanwezigheid. We waren met 20 man, met 10 auto's, vol met spullen. En we kwamen aan ergens, 10 stinkende kerels. En we werden gespeeched voor ons. Er werd gezegd, het is alsof de frisse wind binnenkomt. En ja, dat is toch gewoon dat mensen naar ze toe komen en dat ze zich gesteund weten. Dat is ongelooflijk belangrijk. Ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Jullie rijden daar naartoe, je zegt met 10 auto's. Je laat een aantal auto's, laat je daar? Alle auto's. Alle auto's, dus alle auto's gaan naar verschillende eenheden. Ja? En dat hebben we ook van tevoren al afgesproken. Dus we zijn eigenlijk voortdurend in contact met commandanten daar. En we weten wie wat nodig heeft. En dat brengen we. Dus zijn we nu nog op het laatst, hebben we een sleepkabel voor 120 ton trekkracht meegenomen. En heeft iemand nog snel in de haven in Harlingen gehaald, omdat de artilleriecommandant daarom vroeg. Dus we brengen echt wat die mannen nodig hebben. Ja, juist in deze tijd waarin we alleen maar horen dat er broodnodig heel veel materieel nodig is. Ik zei net al, het is een groep schrijvers en rugbiers, Tommy Wieringa. Hoe zit dat? Er gaan rugbiers ook mee? Ja, ik ben beide. Dus ik ben een beetje de trade union tussen de rugbiers ik en ook, Jaap. Hè? Van. Ja, nee, dat is waar. Jaap heeft 2 weekenden gerugbied, of zo, heel kort. Twee jaar. Laten we daar nog een discussie over krijgen. Veel jongens van Aaskrum gaan mee in rugbyclub in Amsterdam. Ja. En ik moet zeggen dat rugbiers, ze zijn niet zo angstig aangelegd over het algemeen. Dus het is heel goed gezelschap om mee te nemen op zo'n reis. Ja, en het is ook niet de eerste keer dat jullie dit doen. Hoe is dit begonnen? Jaap, vertel. Ja, ik ben eigenlijk direct die eerste dag na de invasie ben ik naar de grens gegaan. Ik woon in Hongarije. En dus het is mijn buurland. En ik ben daarheen gegaan om mensen te halen. En toen kwam ik al snel tot de conclusie dat de enige manier om het te stoppen is het Oekraïense leger te helpen. Al het andere is dweilen met de kraan open. En ze moeten gewoon het moorden en het verkrachten kan je stoppen doordat dat leger geholpen wordt. Ja, nu nemen jullie van alles mee. Ik noemde net al een aantal attributen en dingen mee. Wat nemen jullie wel en wat neem je niet mee? Nou, geen wapens. Dat is de grens? Alleen beschermende spullen. Ja, en hoe kom je aan die spullen? Ja, die kopen we allemaal nieuw. Je kan dat allemaal hele goede kwaliteit kopen. En we nemen bijvoorbeeld heel veel mee, zijn trauma packs. Dat zijn eigenlijk de dingen die mannen nodig hebben op het slagveld om hevige bloedingen te stoppen. En als je een kogel door je longen krijgt, dat heet een chest seal. Dan hebben ze allemaal de pakjes met al die dingen erin. En dan kan je elkaar of jezelf proberen het leven te redden als je aangeschoten bent. Ja. Jullie hebben van alles meegenomen ook naar Oekraïne. Hè? Waaronder ook een Ilizarov, als ik het goed uitspreek. Ilizarov, iemand die daar alles van weet. Dat is Hubert Oostenbroek, die met jullie mee was. Wie je zei? Hubert is een van de rugbiers van Askrum. Orthopeed. En zij hadden zo'n Ilizarov-apparaat staan. En daar kun je dus hele complexe breuken mee repareren. En omdat het een Russische uitvinding is van na de Tweede Wereldoorlog... Ja. Weten die Oekraïners heel goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Okay. En we hebben ook een rondleiding gehad in het militaire hospitaal in Kiev. En daar zag je dat al die mannen met al die verwoeste benen en armen... met die Ilizarov-methode werden gerepareerd. Nou, laten we even horen wat Hubert Oosterbroek daar zelf over zegt. Als er heel erg schade aan een bot is, bijvoorbeeld hier... en niet alleen bot, maar ook spieren en dergelijke... dan maak je dus een ring rondom het been. En dan zie je hier zo'n metalen snaar. Die gaat over het luister heen, waardoor je als het ware het bot kunt vastpakken. En zo konden ze op een heel simpele manier, met simpele materialen... fantastische dingen doen. En daar hebben ze hier heel veel behoefte aan... want het is heel geschikt voor oorlogsverwondingen. Ja, Jaap Scholt, het is dus, als ik het goed begrijp, een soort frame... waar je een gebroken been in vastzet... Ja, het is niet alleen een gebroken been, maar echt je kan ook de botten weer oprekken. Het is, je moet je voorstellen, een soort enorm meccano-set is het. Nee. Tommy heeft zich er helemaal in verdiept in wie deze man Ilizarov was, die dat heeft uitgevonden. Ja. Maar het is fantastisch. Het is eigenlijk heel simpel. Het is echt een soort fietsenmakerset. Oh ja, maar tegelijkertijd ook een heel duur apparaat, begrijp ik toch? Ja, het is zo'n hele set. Maar daar kan je dus heel veel mannen mee opereren. En je kan die botten oprekken tot wel 10 centimeter. Zo'n set is 2 ton, 200.000 euro waard. Dus het is, en dat heeft Hubert geregeld. Dus het is wel echt fantastisch. En wat echt geweldig was in dat ziekenhuis... waren ze ongelooflijk blij mee. Ja, ja, want dit is waarmee je amputaties kan voorkomen. Ja, het komt terecht in een militair hospitaal waar jullie geweest zijn. Hoe was dat, Tommy, om daar te zijn? Ja, chockerend. Ook al is de medische zorg volgens mij uitstekend... de omstandigheden zijn dat niet. En er liggen daar tot 2000 mensen in gruwelijke omstandigheden... die niet alleen een been kwijt zijn of twee armen, maar ook een toekomst. Dus je kijkt eigenlijk naar, ja, in die bedden... het lijkt een soort veldhospitaal in 1941... En je kijkt niet alleen naar mannen en vrouwen zonder ledematen... maar ook zonder toekomst. Dus ja, toch een soort hompen menselijk leven... waarin nog een hart klopt, maar een toekomst gestorven is. En dat is een tragisch gezicht. Ja, het is heel beeldend zoals je het omschrijft. Jullie zijn natuurlijk ook schrijvers. Ik kan me voorstellen, ja, dat je dat ook wel weer meeneemt in je werk, zeg maar. Ja, maar dat is natuurlijk de... Ik denk dat Jaap schrijvers mee heeft gevraagd... omdat hij heel slim is en heel goed weet dat schrijvers... dit verhaal kunnen vertellen in Nederland. Want mensen die zeggen dat Oekraïne veilig is... of dat West-Oekraïne veilig is en dat ze daar naartoe wel terug kunnen... die weten echt niet waar ze het over hebben. En ik denk dat Jaap heel goed begrepen heeft dat schrijvers... dat maar moeten vertellen zoals het is daar. Ja, heb ik goed begrepen, ja, Tommy, dat je daar ook een boek over aan het schrijven bent al... Ja, ik zat in de nachttrein terug en ik zat zo boordevol indrukken. Want ja, we gaan natuurlijk niet met het vliegtuig vanuit de Oekraïne, want er vliegt niks meer. Dus het gaat allemaal met treinen. Maar ik zat in de nachttrein terug en kon niet slapen. En ben maar begonnen met een boek, want ik liep over van de indrukken. En deze reis was van de drie wel het meest indrukwekkend. We hebben zoveel gezien en gehoord en zoveel wanhoop meegekregen... dat de noodzaak om erover te vertellen en te schrijven... toch heel urgent is, ja. Ja, ik begreep een ontmoeting met een jonge ambulancechauffeur. Dat heeft heel veel indruk op jou gemaakt. Ja, dat is een tamelijk begaafde jongen... die onmiddellijk na de inval van de Russen zijn AR-15 greep. En hij was eigenlijk voorbereid op deze inval. Want zijn land heeft al zoveel van de rampen van dat Sovjet... van dat imperium meegemaakt... Dus hij wist dat het eraan zat te komen. En hij heeft zich toen onmiddellijk aangemeld bij een medische unit. En daar rijdt hij nu van en naar het front met gewonden achterin. En als je hem vraagt wat hij ziet, wat hij hoort, wat hij ruikt... als hij vanaf het front naar een medische verbandplaats rijdt... ja, dat is indrukwekkend. En iemand waagt daar zijn leven voor. Het is hartverscheurend. Ja. Hij vertelde... Een van de dingen die hij vertelde was hoe... een vriend begraven werd en hoe die moeder zich in dat graf stortte. Het is wat de Oekraïners te lijden hebben. Dat is met geen pen te beschrijven. En dat mensen in West-Europa over oorlogsmoeheid durven te spreken is echt een absolute schande. Ik denk, we moeten die mensen echt totaal helpen. Ik sprak een vriend... En Jaap, ze vechten daarvoor voor iets wat wij hier zo'n beetje vergeten zijn. En wij zijn het aan ze verplicht om dat hier te helpen herinneren. Want zij vechten voor vrijheid, zij vechten voor een democratische rechtsorde. En dat is alles waard en ze zijn bereid om ervoor te sterven. En ze hebben natuurlijk allemaal zo hun persoonlijke verhaal. Hè. Je noemde al inderdaad de ambulancevervoerder. Maar Jaap, ja, ik begrijp, jij was vooral ook onder de indruk van Alex, hè, van het droneteam. Ja, die kerel die kwam auto halen in Kiev. En die is aan het vechten bij de Donetsk. En die was helemaal asgrauw en doodmoe. En hij vond het eigenlijk afschuwelijk hoe in Kiev het leven gewoon doorgaat en mensen feest vieren. En hij had zelf al 2 jaar zijn gezin niet gezien. Zijn gezin zit in Oostenrijk. En hij kan zijn kind, hij heeft een dochtertje van 3. Die heeft hij dus niet gezien sinds hij 1 was. Ja, dat zijn natuurlijk gruwelijke situaties. En andere vriend die ik sprak, Volodymyr, die zegt, ja, hier zijn alle kinderen zijn volwassen geworden. En het erge is, in Europa zijn alle volwassenen kinderen. En ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind dat Europa, West-Europa, gewoon niet goed genoeg tot zich laat doordringen wat er gebeurt. En dat we die mensen echt moeten helpen. Het kan echt niet. En dus ik hoop dat inderdaad politiek leiderschap de moed heeft om dat echt te doen. En ook duidelijk te maken dat dat moet gebeuren. Ja, die gedrevenheid spreekt bij jullie heel erg eruit. Ook alleen al om wat je doet. Daarmee laten jullie zien hoe belangrijk het is. Voor een deel, het klinkt ook, je noemt tussendoor zoveel nare en verschrikkelijke dingen. Is er nog wel een beetje hoop? Absoluut. Er gaan ook heel veel dingen goed, hè. Het is ook, Russische propaganda wil graag benadrukken alles wat niet goed gaat. Maar op de Zwarte Zee zinkt het ene schip na het andere. Terwijl ze niet eens een marine hebben, de Oekraïners. Dus dat is echt geweldig. En ze zijn ook eigenlijk nu al bezig, ja, de Russische luchtmacht aan het uitschakelen. Bijna elke dag worden er vliegtuigen neergehaald. En er worden radarposten uitgeschakeld. Die F-16's moeten gewoon echt snel komen. Ik geloof nu in juni pas of zo. Ik weet niet. Maar ik denk dat dat echt een ongelooflijk verschil gaat maken als zij gewoon hun eigen luchtruim kunnen controleren. Ja, nou, één ding staat vast. Iets anders positiefs vind ik ook wel de ongelooflijke hartstocht waarmee ze vechten. En met een enorme numerieke minderheid. Zijn het gewoon ontzettend goede soldaten die met veel minder man dan de Russen nu helaas alleen maar stand houden. Maar als je ze voldoende bewapent, kunnen ze die oorlog winnen. Want het zijn hele effectieve soldaten. Dank jullie wel voor jullie vastberadenheid. Is in ieder geval helemaal duidelijk. Jullie gaan ook door. Hè? Er komt weer een volgende konvooi. Ik wens jullie daar heel veel sterkte bij. En ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Protect Ukraine gaat door. Vandaag vond er in het Verenigd Koninkrijk een belangrijke hoorzitting plaats over het Post Office-schandaal. Honderden postkantoorhouders werden door de Britse post ontslagen en aangeslagen voor kastekorten die er in werkelijkheid nooit waren. Het was geen fraude, maar een falend computersysteem dat de boekhouding in de war schopte. Aan de lijn is Felix Klos, Engelandkenner en historicus. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die hoorzitting die was georganiseerd door het Engels parlement. Wie hadden ze allemaal uitgenodigd? Best veel mensen, maar onder andere de woordvoerder en het bekendste gezicht van de slachtoffers van dit grote schandaal, Alan Bates. Ook de voormalige voorzitter van de Post Office, Henry Staunton. Een van zijn opvolgers, Nick Reed. En allemaal hoge medewerkers van de Post Office. Ja. Als mede hoge ambtenaren. Dus eigenlijk iedereen die er iets mee te maken had, of nu iets mee te maken heeft. En wat wilden ze dan allemaal weten van die mensen? Wat ze vooral wilden weten is denk ik wat de voortgang is van de compensatie en genoegdoening in dit schandaal. Je moet je een beetje voorstellen, wij kennen dat denk ik van het toeslagenschandaal. Yeah. Dat heel moeilijk kan zijn en complex kan zijn om mensen ook genoegdoening te geven voor wat er gebeurd is. En dat zie je nu eigenlijk ook een beetje in het Verenigd Koninkrijk gebeuren. Ja. En om daar een klein beetje een schets van te geven, nog maar 4% van de onterecht veroordeelde filiaalhouders in dit schandaal, van die mensen die dus zo'n belangrijke rol speelden in hun gemeenschap, is pas gecompenseerd. En pas de helft van de dossiers is nu ook klaar op die ministeries om goed te gaan behandelen. Want daar zit gewoon heel veel vertraging in. Ja, want we weten allemaal wat de gevolgen zijn geweest van de slachtoffers van de toeslagenschandaal. Hoe zit dat dan in deze kwestie? Er zijn honderden postmedewerkers en die zijn ernstig geschaad door die affaire? Ja, ik denk dat je dat wel echt kan zeggen. En ik denk dat het meest heftige wat je daarover kan zeggen is dat 4 van hen zelfmoord hebben gepleegd. Maar 300 van hen zijn onterecht naar de gevangenis gegaan. 700 van hen zijn onterecht veroordeeld. 900 hebben voor de rechter moeten komen. En duizenden zijn valselijk beschuldigd en beschadigd. En ik denk dat de meest persoonlijke verhalen die grijpen denk ik heel veel mensen ook aan. Omdat je moet je voorstellen, in Britse gemeenschappen heb je de huisarts en de kastelein en de post office manager. En die zijn hele belangrijke figuren in zo'n gemeenschap. En die worden dan plotseling beschuldigd van hele ernstige fraudeplegingen. En dan worden ze dus ook verstoten in hun gemeenschappen en families. En ik denk dat omdat dat voor duizenden mensen zo geldt, dat hele heftige verhalen zijn van persoonlijk verlies en leed. Ja, een van de mensen die gehoord werd was Ellen Bates. Wie is dat? Ja, die Bates, dat is dus een beetje de woordvoerder van deze groep mensen. En ik heb wel echt bewondering voor hem. Want wat hij gedaan heeft, is hij heeft mensen ook een beetje hoop gegeven dat ze niet alleen waren in deze crisis. Want wat heel veel mensen dan te horen kregen als ze weer een fout maakten met dat computersysteem, waar jij het over had in de inleiding, dan kregen ze te horen van het bedrijf van ja, dat ligt alleen aan jou. Niemand anders die heeft dat. En dat bleek helemaal niet zo te zijn, want dat ging om duizenden mensen. En die Ellen Bates, die heeft al die mensen bij elkaar gehaald door over zijn proces te schrijven en vervolgens ook in een dorpje ergens in het midden van Engeland een zaaltje af te huren en hen gewoon uit te nodigen en te hopen dat daar mensen naartoe zouden komen. En een heel ingrijpend beeld in de serie die daarover is gemaakt is dat dan ook echt heel veel mensen daar naartoe komen en voor het eerst andere mensen zien die in diezelfde rat zitten. Ja. Dus dat een moderne held. Ja, hij maakt zich heel druk over met name de snelheid waarmee de slachtoffers hun geld terugkrijgen. Daar gaan we even een heel klein stukje van laten horen. But just get on and pay people. And I mean, everyone keeps referring to the scheme, understandably, as a compensation scheme. But it's not. It's financial redress. This is money these people are actually owed. And they've been owed it for a year. Compensation sounds it's like something the benefit of the whim of government and all the rest of it. Belangrijke vraag is natuurlijk, heeft deze hoorzitting een goede afwikkeling voor die gedupeerde postkantoorhouders dichterbij gebracht? Dat denk ik niet. En volgens mij zag je dat een beetje in de ruzie die daar werd gemaakt tussen een aantal van de hoofdrolspelers. Ik zal niet alle details daarin herhalen, want dan wordt het een beetje technisch. Maar die mensen die beschuldigen elkaar van de meest verschrikkelijke dingen. En dan gaat het dus al heel snel niet meer over de slachtoffers en hoe dat gaat. Maar om je een beetje een idee te geven van dat die Ellen Bates die we net hoorden dan dus ook echt een beetje daarmee zit van dat hij naar een dysfunctionele organisatie aan het kijken is die eigenlijk nu op zijn toppen zou moeten presteren, hè, die post office, om die compensatie voor elkaar te krijgen. Hij noemt die organisatie een dode eend die verkocht zou moeten worden voor 1 pond... aan een bedrijf als Amazon, zodat het eindelijk kan gaan functioneren. Dus er zit heel veel wanhoop hier ook in. Nou, dat is klare taal. Engeland-kenner en historicus Felix Klos was dat. We zijn aan het einde gekomen van deze voetbalavond, met name in Langs de Lijn en Omstreken. Dat gaat het morgenavond ook worden, als de voetbalvrouwen van Nederland en Duitsland tegen elkaar spelen met als inzet een Olympisch ticket. Die wedstrijd die wordt gespeeld in Heerenveen en is uiteraard te volgen in dit programma op NPO Radio 1 integraal te volgen. Nederland-Duitsland dus. Tot zover deze aflevering van Langs de Lijn en Omstreken. En zometeen met het oog op morgen met Wilfried de Jong. En een goede avond. Tot de volgende keer. Ster.